أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نو قرآن کریم د فهم او د زده کړې د پاره اصول موږ بیانول. اسماء د قرآن کریم تعلیم موضوع حکمت د نزول القرآن بیا موږ دا ذکر کړو چې قرآن کریم د دوه قسمه خلقو سره خطاب او بیان کوي، منقاد غیر منقاد. غیر منقاد نافرمان هغه سلو ډروي، مشرکین منافقین یهود نسوارا. د مشرکین او شرک دوه قسمه او لغوی اصطلاحی شرک، لغوی اصطلاحی. بیا د مشرکین او عقاید او اعمال موږ بیان کړو. بیا د مشرکین او شرک دوه قسمه او شرک اعتقادی او فعلی. شرک اعتقادی چې داغه تعلق دا کې دي سره راته کپه خلو خوځه او کو نو خوځه خو چې عقیده کې رالن چې زما په حال پوهه ده پاک دک رالن چه دے زما پار حال باندے خبر دے او مالک دے فیدے او دو نقصان دے پاک دک رالن چه دے را مدد کی او را رسی گی او داغ پنن پاک دک رالن بیا عبادت و قربانیانی وی او داغ پنن نزو نیاز او منخ تے وی داد شرک اعتقادی سلور قسم نو او دا آر یو منگا دا غی مناسب تفصیلو که او شرک فعلی چه دا غی تعلق دا افعالو سروی ننی سبق کے زمنگ دا غدویم شرک بیانو قسم شرک فعلی آغا شرک آغا سی زنا چاگا لا پور خاص وی او آغا خاص سی زنا در بولیزت آغا تا مخلوق لور کے لکه عبادت الله پورې خاصو د عبادت د جبې د بدن او د مال هغه عبادت ته مخلوق لور کې چاته رکو کې چاته سجده کې د چا په نوم نزو نیاز او منښت پیش کې لکه بعض خلک سجده تعظیم هم کوي السلام علیکم سر بکته کې بعض خلک پخپو پری حضورتا بعض خلک دا سه باقیده یعنی قسمه قسم د تعظیم طریقی دی دا مشرکانه افعال لی که دا دین ای نبی امن ناروا دی که دا تعظیم دی که دا تعظیم مخلوق لجائز نو کم تعظیم چه رب العزت دا پارا خاصو. بیا دا شرک فعلی دو قسمو، یو آغا شرک فعلی دی قسمو ندی خو خاص دو قسمو، یو تحریم د ما حل الله. منګ بداوایو چې دې صورت کې د شرک فعلی اقسام دي. شرک فعلی چې داغه تعلق د افعال او سر راضی بدنونو باندې ښکار کیږي او سرګندیږي نو هغه تحریم د ما حل الله، حرمت داغه سو چې الله حلال کړی وي. کم سیزونا الله حلال کریو ناغا پزان بان حرام او بند کی. دارنگے تحلیل دا ما حرم اللہ، دویم حلت دا آغا سو چا اللہ حرام کریوی. کم سیزونا چا اللہ حرام کریو ناغا خلق اگر روا گنی. لکدیر سیزونا دی چا اللہ حرام کریو پا مخلوق باندے او داغے قرآن کی بیان رازی مردار روا وینوا دارنگے وخد خنزیر وا نظر د غیر الله حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوهلا لغیر الله به والمنخنقۃ والموقوزۃ والمتردیۃ حدا وما ذبح على النصب دا اوس الله حرام کړی دی نو دا سيزونو ته باج خلق هغه حرام نه وي او هغه ته حلال وي. نو دا د شرک فعلی قسمو، تحریم د ما حل الله او تحلیل د ما حرم الله. تحریم د ما حل الله، تحریم حرمت دا سيزونو چاله روا کړی دي. کم سیزونا ها آغا لگا دریم آیات دو صورت مائدی اگو رئی صورت مائدہ اول تحلیل دا آغا سیزونو چالا حرام کری دی حرمت علیکم المیتت والدم دا اللہ حرام کری دی پا مخلوق باندے نو باج خلق دا حلال گنی تحریم دا ما احل اللہ تحلیل دا ما حرم اللہ اللہ حرام کری دی او دے حلال گنی دا دے غلط شوی دی کری تحریم دا ما حل اللہ لکم آئی دا غلط دے تحلیل دا ما حرم اللہ دا سے پکارو تحلیل دما حرم الله پکارو لکه مائده درما حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به حرام شوی په تاسو باندې مردارا والدم وینا وغد خنزیر وما اهل لغیر الله به او تحریم داس چرواغ اهل چاوازو کئی بید اللہ نا پاگئی چه بید اللہ نا پا کم سی دوازو شی اغدر بان حرام دی والمن خانقت والموخوزت والمتردیت والندویہ وما کلت سبع اللہ ما زکیت وما زبحال النصب اواچ علالہ علیی پترگاہنو باندی دادر بان حرام دی نو چه کم سی زون حرامو دا اللہ دا طرفنا نو آغی تبا حرام وائے آغی تبا حلال نوائے دارنگی دا دی صورت انعام یو سر شپک دی اشمایاتو گو رئی 136 انعام اتم پارا وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبان اگردو دی مشرکینو اللہ لرا دا زنا چې پیدا کری اللہ دا فسنونا او د زناورنا نصیبن برخداری وقالو هازا للہ بزامیم و هازا لشرکائنا نوائی دی دا ایسا دا دا اللہ دا پارا دا پا خیال و پکمان دا دی او دا دا پارا دا شرکا و برخدار و زمنگا دا تقسیمات کلیو اگر دا سی زنا اللہ پا مخلوق حرام کلیو چه دا مخلوق پا نمبای سی نور که د مخلوق په نوم با سالوی نه لاله د مخلوق په نوم با نزون یاز نور کې روی بده هازا لله بزام و هازا شرکاینا او دا فسونا دا زنا ور دا چیدی او ګډانو پسان د شرکاینا د فارا د برخدار زمندی چې کوم هغه به الله سره برخدار کړیو پیرانو مدرګارانو هغه دې سیور کړیو دارنگی ورپسے آیات وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَسِيرِ مِنْ مُشْرِقِينَا قَدْلَ الْعَلِيمَ آ مشرقینو تا شیطان وجل دق پل اولاد خیستک کریو چاو تا خیستک کریو شرکاہم برخدارو داغی لیردوم وَلِيَلْبِزُوا عَلَيْهِمْ دِينَوْم گورا چھ بجنے میں پیدا شوا او په جنې په سبب الګ پیدا شنو هغه جنې به پیر له ولې غلا نزو نیاز کې به ور کړه وای کا دورا الکانو پس ماته جنې ملا شو یا کده دی جنې نو رستو الګ پیدا شم نو دا جنې با یاد الګ بزره فلانی پیر سره ور کوم داغه پونم به پیش کو نظر اوسم په دې کې دی کې ډيري جنا کوي هغه نظر کې ور کړی شي او دا غینې بډایګان جوړ شي نو سی او کړو سی نزو نیاز کې اولاد ور کاو دا د خپل اولاد وجن نو قتل اولادیم زکه دا غې ته پوس نش کوله بیا قتل اولادیم شرکاهم لیردوم ولیلبسو علیهم دینوم دغه پارا چا لا کې دیرا او ګډوډګي په دې باندې دینداري هغه دین به ګډوډګي عرصی پی تباہ و برباد کو دینی پی گڑ وڈ کم دارنگی صورتی انعام یوصل اتل سمایاتو گو رئی یوزل اتلسم 118 فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیات مؤمنین اغه سزونه خوری چې کم حلال دي حرام و نزانو ساتی مکی تیر شو او حلال خوری فکلوا مما ذکر اسم الله علیه خوری دا سنا چې اغه دینون د الله پای باندې ان کنتم بآیاته مؤمنین وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم سرتا سولرا چې نغره دا سنا چې یاد نن بیژنوم د الله پاغه باندې ول نغره چې د الله نن په یاد شي مالکم الا تاكلوا نغره دا سنا ول نغره چې یاد کوي نن د الله پاغه باندې حلال خوري وقد فصل لكم ما حرم عليكم او تاقی واجه کئی تاسو تا آچ حرام کری دی پتاسو بانده حرام شیو دی پتاسو چکم سیز رو بانده حرام دی نو داغی نزانو ساته دیر سیزو نو پده ملکی آغا خلق و روا گنل او حالان کی آغا روا نو منخته وی دبل چاپو نم بانده دا قرآن چه ذکر کلا مرداره وی ها دا بازی سزونا او چه کم سزونا رواو ناغا بے نخولل چرگی بابانگو که اوی پدید چا نظر ده دا خانده داغی خوراک دارنگی شین سادر بے نی استعمال آو تور امیخا تور ساروی اوی دا پا منگ بانی خانده رازی یرا منگ بانی فلانه سیز خانده رازی نرد آچاوی چه خانده رازی چکله الله یو سیز حلال کو د تمامي مخلوق د پاره نو پزان هغه سیز وله بنده وله حرامه پتا به ځکه خنرا ته به خیال نشه ساتره ته به خدمت نشه کوله ا انوله بدامي د دې حرام د حلال سیزونه وله کې چې کوم سیز یرا چې کله وا ناوې راوستا او ناوی با چکل لنبی جنه پیدا شو ویدا خزا سپیره را زمان کور تراغلی گنده سپیره دادا غی اختیارو کدا دا اللہ خوخوا او غیل اللہ اولاد مونس ورکا دارنگی چکل بی واده کهو نو داغ ناوی جولا او پوو اغ زنانو گندل شو چه داغی با لنبی بچی شویو علکان نو آغا زنانو با لگ لگی سپ آغا کپلو که زان نا پیدا کلا او آغا جانوی بیا ناوی توا چولی نا پارا دا دی چه دا دیم لنبی سوشی علک پیدا شی پجامو گندلو دا زنانو نارینو اولاد پاول کی پاغی علک نا پیدا کی دا دا اللہ خوخرا او چالا چالا ارکی علکان او چالا چالا ارکی نوشی نا کئی دارنگی چکلو بے الگ پیدا شو نو اغلی بے سلوی اختمی یا اوم پوری نم نکی خودا ویسے نکی خبر شی نو اللہ و نو قدمر فیصلے کی نو پنا معلوم با کی گی نو پنا نم با آغستے کی گی چفلانے دی او جلے شی فلانے دی مل شی ازا تو خود نم نشتا دیبا این دا اللہ سرے ٹوگ سوا تیگیوا معشوم با پیدا شو نو اغلی بے سلوی اختمی پوری نم نکی خودا چې دا باز خلکو ماشومان بمریدل ماشوموالي کې نو باز لري بیا نوم نه کې غوړو ودا به دا غسه بینو مې وایي چې فرشتو ته الله او فلانې مړ گئی نو ته خوب نوم نه نو سب او ته الله وایي نو بینو مې وایي نو بینو مې هوته نو چې بینو مې مړ گئی اې دا الله سره چلو ورکاو دا پد نو واځي ان والیم بذات صدور دی انو علماء تا گرو بغیر نمو ولی اللہ تا احکارا ننے یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تنسیدون و یعلم ما یسرون و ما یولینون وچ داغا معشوم دمور پا گیڑا کی واللہ پہ خبرو اولا دنیا تر آخرے دے سا پا کیڑا جوان دے دے پنوم بانی اگا بیا بچ کی گو بینوم ادا کی گی دا طول تگیوا او دزان بیسی زونا بنکړیو په مخلوق باندې دا ټول کارونو د شرک او خصوصا په زنانو کې دا قسم شرک زیاتو. زمنګ شیخ سے بزه کوي چې زنانو له قران زړه چې زنانه قران زده کی دغه چاغې قران زده کو نو هغه با رد شرکی فعلی بیا خپل شي کولونو کې چې دا شی روا ده دا ناروا ده حانوس غزده کی نورب چل کلا کوي او زه منګم پکې سوایو سی غزده کو منګ پکې درجه وایو نو قران شاته کو او هغه د درجه په دې خوندونو کې لال حاجه چاز دکره او ناغا نور طرف تاغی مخواه اکرا رازی من با تدرجی خیلی کتابو نبوائیو امام ابن قیم زکوه نبزو کتابک من ورائی زورم و تمسکو بزخار فلو جانی فالعلم قال الله قال رسول قال الصحابت و ملعرفانی یا اللہ خلق استا کتاب شاعت اپنے خودا باغ به هودو سيزونو منګوله ولګوله علم فاغ او چاله دې قران کې پیغمبر بیان کړو احادیثو کې تاو صحابو دا غي بیان کړو اولل علم اول عرفانی اخوندانو د علم نو هغه پر هودو او د زنانو د پاره هم مستحل حکم الله قران کې د دو سيزونو مبارکه کړي قران او سنت وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ قرآن و سنت قرآن کی زدکے اے زنانو نو دا پا کتر جی شورو کنو چتر جی یا کتاب بیلے در کوئی دنو شو وادو ویشنو آس پدے پا دی شو وار کتاب انو دے سکر آگا در جی نو قرآن خو ارسنگا چرے کاز بکم کنور زدن نمشی خو آخی دا خو سمشی کنا نو پا کتاب بسکے بیا چلی مکتنا علم سیغه پادشي چيني مګیدنا علم النحو پادشي بیا تعالی اسخره خواخي کتابونو ته صبر کوي نو کم سے کم قران او سنت ضروري سيزونو د هر چا لپاره ها خصوصا د زنانو لپاره نایبه کې درجه شروع کوي نه د قران غمنه په درجه ولار بیا دا ټول سيزونه دي اواقيده سميږي په قران باندې عمل او اصلاح راځي په قران باندې قرآن رد کئی پاغ سیزنو بانی لکه سورت مائده اول آیاتو گو رئی دو مائده اول آیات یا ایوہ الذین آمنو اوہ بلقود حلت لکم بیمت لنعام اللہ ما یتالیکم غیر محل سوید حلال استاز دپارا چار پیان دزناورنا مگر حلال دیا چلستی جی پتاسو داغی حرمت حلال دی خوچکم حلت وی داغی او چکم دربانی لستی جی چا حرام دی نو بیاغی تا حرام ہوائی غیرا محل سوی چا شیطاسو مروا کونکی دخکار وانتم حرم چیطاسو پا حالت دے حرام کے پا حالت دے حرام کے احکان نزانو ساتے احکارو نکی وانتم حرم چیتا سو پہالت دے حرام کے پہالت دے حرام کے کار نزانو ساتھے دارنگی حرمت یو سل سلو اختم آیاتو گو رہی تحریم بیانے چکم سی زن ما حرام کری اگر نزانو ساتھے 140 انعام قد خسر اللذین قتلو اولادهم صفحان بغیر علمن احرموا ما رزقهم الله افتراء على الله تاکي تاواني دا کسان چې ویوچو خلول الله را توجي دي بي وقفتيانا بغير من بغير دليل بغير دليل خپل اولاد وجو ني به علم کو نه د قران نه انګريزي او هغه نه د نياس کې یو کس تور کو وېدا بستا خدمت کوي او په نظر کې مې در کړی دلا بغیر علم بغیر دلیل وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ډیر زنانو ما ته تلیفون مخ کې کړو او موږ په نظر کې راوستو او په نظر کې ور کړیو زمونږ اولاد دې موږ به سره سکو مې چې چا راوستې هغه پوښو هغه کار پوښه چې نظر کې ور کړی سره او حر نه نظر کې بغیر مخالف خپل کار کړی دی کنه بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام ای آسی زنا چی رزق ورکڑی دیلر اللہ حرام ای که او چکم حرام نی نو آگی تا حرام نوی دارنگی یو کم سلوی اختم آیت شپیتم اون سات نمبر آیت دو صورت یونس قل ارائیتم ما انزل اللہ ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منو حراما و حلالا خبر گئی دا سب بارکی چرالی گری اللہ تاسو تا دس رزقنا اللہ پتا سو چکم رزق رالی گی فجعلتم منو حراما و حلالا نگر دوئی تاسو دا غینا حرام و حلال زانلا چې دا حرام دی او دا حلال دی ځان په کې حرام او حلال راولې وګوره چې چرګ باندې کوکی نو حدا خان ده حلال کې چرګ باندې د مستۍ نه کوي شند شي مست شي نو هغه غوړي د جیبیا په کار ځای خوراک خلو استاد دې سروسه کو وېدا په پیر سیب کړه لګي مونږ یې سیب کړه وېدې نو چې دا موږ له خانو نو دا تاسو ته کومه خشوه یو کس راځي زمونږ غونډې ولتا اوس بار سعودي کې دی وې استاد یې مور مې وای وړو کې واخې چې زمونږ چرګه باندې کړې دې سو سره وکو مې زند دې نورو ته خبره کوم چې مال راواله مې له کور کې حلال کې وې خو مال په کې سو کې غره ها دا بلې سکه دا شو ته ویل نو ټول را واستلم را دا خو امیان خلق دی هغه په خې مزه حاصل کړي خو ما وینا دا څه کار نه کوم قل ارایتم انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وګرځوي دا دا غنه الله حرام او حلال د ځان حلال جوړ کړیو سوره مائده وګوره سوره اعراف درې دې شمایات د سوره اعراف 33 آیات دردش اتم سپارا قل انما حرم ربی الفوائج ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وبشكا حرام کرے زما رب بهای سجنا اچ کاری دینو ما بطن واچ پټوی پټ درود اخلاق دی والاسم والشرك والبغي وزيادة بدعت بغير الحق دا زمارم حرام کړی دی حرام او توای کنه چې شرک او کفر حرام شو نو حرام او توایا وان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا او حرام کړی زمارم شرک او د الله سره نو چې شرک د الله حرامي نو حرام او توایا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او حرام کرے زما رب دا چوائے پالا خبر چې تاسو بین پوئی گئی مائدہ یو سل درم آیات ہو گو رہے مائدہ یو سل درم آیات چھے کم سی زنا اللہ حرام کر اگر تا حرام ہوئے ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیرت ولا حام ندا گرزول اللہ بحیران صاحبان و سیران حام ولیکن اللذین کفروا یفترون علی اللہ الكذب لیکن آکسان چو کفر کرے جوڑے بالا دروغ اللہ دا حرام ہما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبت ولا وسیرت ولا حام یا دا تحریمات العباد ندی چه مخلوق پزان بنکری او دا سیزونا او دا حرام نو بحیرا سائبا وسیلا و حام دا سنور قسم زناورو دا رواو خو خلق پزان بنکری او دا دین بے فیده ناسنوره دین بے سرلیو پی اوخ بے دین حلالو لا اللہوی ما خدا ندی حرام کری پا اللہ دن درو جوڑوی دارنگی صورت نحل پنزه دیر شمایات گوری پینتیس نمبر آیت صورت نحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وایا کسان چې شرک کړي چې خو غشه ویل الله دا پرد د شرک فعلی منګه آیاتونه رالو چې شرک فعلی کارونه حرام او حلال د زانه که خو ویل الله موږ به عبادت نه وکړي به د الله نه من شین دی چا نه نو منګه ولا بان د موږ پلارانو ولا حرمنا من دونی من شی ان انه به حرام کړي منګه من دونی بے دو حکم دا اللہ نہ سشے دا اللہ دو حکم نہ بغیر من کم شے نو حرام کرے نو بن کرے کذالک فعل الذین من قبلہم فعل الرسل الا البلاغ المبین دارنگی حرام سیزونا چدے بزان بانے روا کریو حرام بزان روا کریو حلال کریو لیکن صورت بقرو گرے تاسو دا سیزونه پزان باندې روا کړیو حالان کې دا روانو دا حرامو سورته بقره دیمه سپاره آیات نمبر 164 اویا 174 نمبر آیات انما حرم علیکم المیتۃ وَالدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِشَكَا حَرَام کړی الله فتا سو مردارا وَالدَّمَا وِنَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَخَذِ الْخِنْزِيرِ وَمَا كَلِمَ إِلَّا چاوازو بجبی پاغه سرا لغیر الله عبادت الله نا دا در باندې حرام دی وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ آكلما آزیز آچرگ آغا پراتا آغا لوا آغا دیگا او ہلا چاواز پورت اکلیش پاگئی سرا بید اللہ نام چدا شیر دفلانی پنم منختا دا دربان حرام دی آغا ویلم دربان حرام دی او دا آغای خوراکم دربان حرام دی دا در مشرکان افعالو ندی دا رنگی صورت مائدہ در مایاتو گو رید حرمت علیکم المیتا حرمت علیکم المیتا تو ودموش پگم پارا دا حلال دا سیزنو چا اللہ حرام کری دا اللہ پدے حرام کریو حرمت علیکم المیتا تو ودمو ولحم الخنزیر وما او اللہ لغیر اللہ بی والمنخنقت والموقوزا وقتی منگ دا آیات را لولیو دارنگی صورت انعام کی دو زید آیات راجی آیات نمبر 121 اتم سپارا یوصل یوشتم آیات وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنُّهُ لَفِسْقًا دشرک فیلی یو کے سمداؤ چه دا اللہ اغا حرام سیزونا اغای روا گنلو مخره دا سنا چه یاد نکده جی نون دا اللہ پاغی بانی اغا مخره و اینهو لفسقن بشک دا شیر پلیت اگر که چرگ ده اگر که غوائی ده پیسه ده خدا اللہ نون پی پو وقت دا حلال دو که وانغسته شو اللہ وی دا اغا مخره اگر که حلال سیز ده او په واخه د حلال والی کې په د الله نوم غسته شوی نه دی لا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ان شياطين لا يوحون الى اليم او چې بیا په بل نو واغسته دي دا ظرف فلانی په نوم منختا او نو می واغسته ده اگر که په د الله نوم واغلی خو هغه حرام دی بیا اے دیو چا په نوم نظر کا او دا غنم بیواری او بیا په ورسره دا الله نوم هم واخلی واغه شی غلط دی هغه بنشي خوړې زکا تفسیری عزیزی کی شاه عبد العزیز لیکلی رحم الله 610 صفحه کې درو حرمت سرایت کرد با ذکر نام خدا حلال نه میشود مزلی سگو خو چې دا الله نوم بیوانه غسته شه او زبل چا نم پی واسطه شو ناغا با نشو خوره دکا پایی که حراموالی سرایتو کم او اغا پشان د سپی او د خنزیر رو گرده دا سپی او خنزیر بیا خلق لالی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری دغا زیارت سرخوا کی دکانو چکم دی گوز یونیٹ بینک دی دا دی که دا اغای مشینو نو آغا مشین خوخوا کی دو زیارت سر یو کس غوارا وستا خیو غوا ویدا سلا براولی ویدا دی نظر د غیر الله دا پارا جامنگ دی زیارت ترا اوستی وا ندو پنون باندی ناوی دیتا غوز غوا مو آئی وی ویدا سپای دا اغوا ندا ویگور دا خوخوا دا وی غوا ندا سپای دا سپای دا جورا شوا وی سنگ دا خو شاب درزین تا پوسو کبیا شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ وی درو حرمت صدایت کر بذکر نام خدا حلال نمی شود مثل سگ و خون دا چکل پی آواز دا غیر شو شدا غوا دا سخی دفلانی پنن با علالو ام داغ پنن منکتا او تا بودم نو دیتا بیا غوا مو آیا دا مثل سگ دا پشان دا سکر دیدنی دا سپی سپیر سپیر غواس خیل ندر بیا پاگلو یا مصداقت جوڑا شویز پر ما ویلی ہوتا بیا و مرتویم قرآن ہوتا ویلی دی پوشی حاضر آوان دی چیری او گران او پیسان او دم پک اخلوار کری ویدن مارا خیر دی برخو مارا مسلمانان دی او بیلو گوری ویدن مسلمانانو دا دی خلکو زبیحی پشان دحلی کتاب ہو دی وچخ کاری او سر شرکی او خکارا نوم پی والی چه دا چیلی گرد پیسر غوا دفلانی پو نوم منخ تا لال درگات غرم ایه که بیاس شک پاتی جا او درو حرمت سرایت کر بذکر نام خدا حلال نمی شود پایی که حراموال سرایت او که وینه که گرد شو وینه که گرد شو ادا اللہ پو نمونه کتر دیر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر حلالی شاہ عبدالعزیز رحم اللہ دا دی یو مثال پیش کرے یو سره وی چې دا څنګه حرام شي را وینې کې ګډون کوي دادا سه حرام شو لکه یو انسان دی او دا د خپل خز سره په یو خبره خامخاسه خبره راځي طلاق له ملاو شو خاون خپل خز له طلاق ورکړه طلاق شو او درې طلاق ورکړه یو دوه درې نو که در خواهن دی خزی تا بیا نزدی کرد که نو دا حلال دی که حرام دی حرام دی نسا کم کپرگا گوله دی خو مره خو مایی دی آواز دی طلاق و دی لفظ پا دی وینی دی خدا که سرایت دی حرامو کره دی چون وینی که دا طلاق گرشوی دی حرام واره نو دا کته بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الله اکبر او تا روایش خیر خدای بسم الله روا کی نا چلن روا کی هو خزه د پارا د هلت طریقې بیا قرآن خود لري سورته بقره کې پنځه شرطونه لري ا چې د لومبي خاوند به طلاق واخلي عدت به تیرې او د دویم خاوند سره ازدواجی پروګرامو کې دویم خاوند نه بیا طلاق واخلي د دویم خاوند نه بیا عدت تیر کی نو کدا خزر بیا غلو بی خواهن دا پخ پلا خوخ رو جو کئی واپسی نو کولی شی ای که بیام زد جواز عزیز چیز کلا جانبین خوشا لی خوپا دی حالتنو کی جانبین که خوشا لی یو کنی نا حرام غص خبره درو حرمت سرایت کب بذکر نام خدا حلال نمیشه و مثل سک پشان دس پی دی او مثال دا پیش کره دی ایکو تیوی بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وكل بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله کو کنه به جایزه نه بیا درم جای ته ما ته یو کا شوی ریخ کې استګړې ساتلو چې پټی له وته ځان سره ګټ بہت عادت شه او دا باز سروې د سدي سره عادت شي شاته پر سلامونو سم لمورو ما ته ودا زما د خپل پټی دی او ساتلې مې دې نو که په دغه داسې आवाज د بابا حکم دا حرامي مې او نو په دغه ما حرام خول دي نه دي حلال دي مې دا خو زناور دی کنه او ته به چې دا څنګه حرامي مثال الخ ملګری دا الخ ملګری او کته انت تارقن تارقن تارقن حرام ده که حلال ده سره کتا کروان ده بس تاسره نکیگی می ماسا چه تکیگی نسی دلیب پیش کو ما دا خود سر تا الخ ندگه ده سره گر پیس سره آغی سره تا الخ لگه ده از الخ ملگره و تا آغی تا لفظ طلاق استعمال که او آغا پو بسم الله بانی بیا تالا روا کی ده چی چه آغا نشی روا کی ده رو رنو دا پا طریقی اولا نشی روا کی ده قرآن دیتا حرام ویلی دی او احادیث دیتا حرام یوازی یوزی نده اوز گورا وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرْ اسْمُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ شَرِ پَلِ شیطان بوئی کتا نام خلق بدا شی وَإِنَّ شَيَاتُوِنَا لَيُوهُنَا لَا اُلِيَائِمْ بشکا شیطانان بخامخا وسوسه چې خپل دوستانو ته د سر په اړه لیو جادلو کوم جګړه وکي چګړه بکې تاسو سره چا حرام کړي چا حرام ویلې دي ته چا سپي ویلې دا شیخ ما په خلک راوند چا سپي ویلې ما ته سپي ویلې ما په تا په کوم دی ویلې ما ته په قران دی ویلې دا د شاه عبد العزيز ویلې ویلې چې اوس له خبره کوي دیو کې ویلې چې الله دې په رحمت دې راځي اکثر وخت کې پیران مخالف مليان مخالف عوام مخالف حکومت مخالف تن تنها ولاړو الله سورته کاف کې سو ورابطنا علی قلوبهم اذ قاموا دا غزر الله مضبوط کړي په مسالې د توحید چا سترګم نشو زیدا هغه وی وای ما اسن وی چې ما نه پریدو پریدو خو مې اسم نه څو کوم وجینی په دې خبره پریدو مې نه ما واسم خلق وجینی حکم مل شوم نو ها سکیگی غیرتی مری او غیرتو بے پاتی کیگی رسو او بیکار مری او بیکارتو بے پاتی کیگی وی ما خلو خبو جدا سی یو سڑی فا مسئلے زان قربان کا ما خلو کسیم نپری آگا دا سر پا تلیکی او خودے ہو او چه کم یو سڑی سر پا تلیکی کی دی آگا اللہ دیر خبچ کئی بیا خواه او دا چیر دا یه ندا یه ندا اللہ ویدتا یه دیگی یقین دینش تاید مینان نو بز آغا سی بیا دیدن کارمونی که او دا سملال چی بیا نو دا وَإِنَّ وَسْوَسِي بَاچِهِ گُرَدْ مَا پَاکْسِسَ حَرَامُ وَي وَإِنَّ اَتْوَاتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ نَمُشْرِكُونَ او کتاسو اومنل دا دی چه او دا جائز دی او دا حلال دی سپین دا غوا دا سپیده او دونوی آو دا جایز دی دانو چو این اکل تموهم خوراک خو پریده خوراکا پریده نظر دا غیر اللہ و این اطاعتموهم کتاسو امنل دا دی چه آو دا جایز دی نو انکم لمسلمون مسلمون مشرک لگه لیسخ لفظ دی تاسو خلکو لی مشرکان وی انکم لمسلمون دیده که بو سو آئے انکم یقینا تاسو به انی رولے تحقیق د پاره کوم صغیر زمیر د جمع رولے لمشرکون جمع په جمع لام داخل کرے یقینا تاسو به شی خامخا مشرکان کتا دای خبر اومنلا چې آو نظر د غیر الله د بل پونم پیش دا جایز دی او د منل خورا خود نه دی کړي او دی منل نو تا مشرک شوی نو چه بیاو سر خوراک تا کیمی و خوراک کی نو پا طریقی او لا مشرکی انکم لا مشرکون ایره وی تاسو خواد دازان سر دی که تاسو خواد کنم مشرکان وی و امنگ نوی و رو را قرآنو تا بیری انکم لا مشرکون دانه کتا منزو نکا دانه کتا رو جو نساتلا نانه کتا سود ایره جیر سود خور سر موز کیگی چې دا خلک یو سنې کې مې د مشرک سره کېږي نو خواکه ولاړلې نو څو څه څنګه دي اره که څو نوې ګناه که شک نوې ګناه ده ته مسالې پوي صحابي راغله او د پوز پیغمبر نه کوي ایو ذنب اکبر کم ګناه لوي ستو ته نه یادې شرک ان تجعل لله ندا وهو خلقك ست گناوی خصوص شرک ته گنا نه وي زنا ته گناوی و زنای سره مس کیږي اخو کبیره گنا ده هغه ته وی گنا ست خور ته ست کوي وای خدای مې معاف کی گنا کوم خصوص کوم مجبوری مې ده زنا کوم سو کوم مجبوری مې ده شاو ده بالغ حالت ده جوار کوم سو کوم صبر کوم نه لازم گنا ده یرا ګیرخره له یرا وای خو ته توفیق را کړی ګنا ده خصوص کوم گزاری گزار کې ناکاله ورته وای خصوص کوم نه صبرېګم او مشرک شرک او شرک ته نه وای مبتدی بدعت کوي او دین ورته وای بد ته نه وای دا ځکه ها په ګردا هم دا اولیاء او تعظیم کو کنه چیلو باسي سیب راغره ول چیلو باسم دا او ته ثواب دې کې چیلو باسي کنه دا حالت دے انکم لمشرکون او تاسو پیدا خو منگ صرف دا شرک فیلی آگا زین خیو زی پزے دا چه انشاءاللہ منگ تائیداد بیاد دا صورتونو پا آگا زینو رالو او آگا صورت که منگ دا شرک فیلی اقسام خیو انشاءاللہ بیا بتو گولو چو ہو خالق تولو دنیا تبا دا شرک اختدا حالتی زی موار بماو تانیو مانا یو کس تا پوسو کو ویسن تبا شو چاله مونږ ورته چاله جنازین ورزي ما ویژه په دې خفای ما چې زمونږ توډيري او جنگيري زمونږه کله تباشه ورته خلک مونږونه کوي مې زمانه د سن ته پوسو د مونږونو نه کیږي ها زمانه به د خپل خلک او د خپل کلی او د خپل خپلوانو ته پوس کیږي وانذر عشيرتک الاقربین ويروا خپل قوم نږدې پل تبر نزدې سند دې لرې زما په زبانه غیلې نه دا په زبانه دی ما پنجابیان زما په زبانه دې داغه په زبانه نه ما هو ټیک داغه کوم کی خلمبه بزرخ خپل قوم اصلاح کوم د خپل خپلوانو خپل خزا خپل بچی په شرک او ماله په شرک گرفتار داغه خیر دې اورواز مان سند ته پوس به کیږي مونږ الکه مونږ مخیو کدا مخیو هغه باندې چې راغره او نبی عليه السلام ته وی پیغمبر یو دا سی عمل ما توخایا یو دخلو نل جنہ و یبایدونی من النار چه ما اللہ دا عمل پوش دا جہنم دا اون ندری گی او جنت تا پی دن نشم نبی علیہ السلامو تا موز نوی نبی علیہ السلامو تا جنازہ نیادے نبی علیہ السلام اغتوی تعبد اللہ و لا تشرکو بی شیئا دا الله توحید معنا عبادت کوا او دا الله په صفاتونو کې الله سره برخدار ما پیدا کوو وروړه نو دا د کامیابی لویه نه ده او بیا موږ کوا روجا او زکات او حج او نو چې کوم فعالیت وو خو دا شرک خیر ده شرک دی گئی دا خیر دا او ته بیان او بیا کنه دا خنۍ بس مون په موږ راوړو دا لومبه عقیده د توحید وروړه او سوګورا په دې شرک کارونو کې افعالو کې شرکی ها افعال د شرکی فعلی اقسام وګورا په دې کې دا نه بیان وای نه تاسو موهم انکم نو کده حالت کې یو سړی منظم کړي کده حالت کې یو سړی روزم نسی په دا حالت کې یو سړی زکات مور کړي په دا حالت کې سړی تهجد هم کړي نو قران انکم لمشرکون دی نو دا خونو وجه انکم لمشرکون الا المسلین الا ها مسلم الا المزکین نا نا نا نا سرد و روجود منزن و زکاتون و حجون مشرک اللہ وی لیکن منگ مخی پدی مخی بیان کرے ہو کنم چاگئی مشرکان شوی ولی ولی منزی نکا منزن کول روج ساتلی حجون کول خیراتون کول اللہ تے چگی والی خوچون کی اللہ پا صفتون کی اللہ یونو گنلے دا کارونی و سر کول و این اطاعتموم انکم لمشرکون شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوریگی چاہتی خصا بقا حاصل کرے چانا اغوی یو مفتی کتاب لکلے ہو نمی آغا صف و ظنم نالم مانا مناسب نمی ویزا و مشر مولی سے منگلالو یو دعوت لا چا دعوت را کرے ہو شیخ الحدیث سیبو وی اگر در چیزو مفتی سیب در چا دعوت تی مازل لیرا خدا جلالو کنا سیدو دعوت تا نو ما تپوس داغا دعوت والا مشن نروغو تا تپوس میں تو اوکو چه سیبا دا دعوت دا سره سب خادی دا کنسا پروگرام دا سره کونش یه رجی دا خو ما دلوی زوان پنوم بانی یو لسم کلی دا دلوی زوان پنوم بانی یو لسم کلی وا نما چه تاسو بزرگان خلقی چه تاسو پک زلوم بیر او با جما مفتی سیب مفتی هان دی وی ما شیخ الحدیث سیب تا ہوئی چه سیب اسو کو تا خو یو لسم را وچه بسم اللہ کوا او حسم را غلی بسم اللہ کوا را غلیو آغا منگو خورا زکر مشیر مولی سیب اندا شیخ الحدیث سیب بیانو او په کتاب کیری کنی شیخ سیب وی مارو گوختو وی ماو چه دار کاردکانو بیدی کتاب کسی لیلی کل ظالمه دو خوده پخپل شاهدین علی انفسهم بالشرک بالکفر پخپل ځان دې گواہی پخپل شیخ حدیث دې گواہی دې کفر کړل نظر یو له سم دې خوړل دا وې ماته وی چې دې ماته خدا پته نه وا چې دا کتاب په داسې خلک ګول یا بس تعالی صلی الله علیه وسلم باندې رات کې وې ما چې تاوی دې خلک ټول لوندې او منګ بنایو دا ټول خلک لون کوندې منګ بنایو دا دا کتابونو کې عمل کړی دا د دې علاقه دې ملک شیخ الحدیثانو نظر به خول منخت به خوله نو چې یو سړی خپل نظر د غیر الله یو لسم خوري هغه په ته ویلې شي الله دې هغه قبول منور کی کاغه دا څه پسختې من سره بیان نه وکړي خدا قرآن خو مخکې مو اوسمو موږ هم دغه نظرونه وال موږ هم دغه منخت او اوس ګند ګندونه خولل الله دې هغه قبول منور کی موږ هم چوزو دا زمنګ د افسه هم نه کمزور یو حافظ سے اپلارے یو پروگرام لے یو تادے پور سرو زنوما آکسانو سلویختی کرے وا ماتے وی خیرات دے تو سروی گنا دیو سرو دار شیرہ دی دار دوارہ تیو نو منگ لگو پتا نو زکر شرہ ظاہر گوری وی منگ خجے پس خیرات کرے منگ ویزا خدا نو زنوم بار ماتے تلیفونو کو امیزا حافظ سے بدر شی ریتا میو میلار شی نو دی چی تری دی پینڈا کی ناس تی نو سیبان یو بلتا وی سنگا لکا وی کم خوا وځو خو دې سلوې وخت لګ راغلی ومه دا سلوې وخت یو خو نو بیا وازمه افس یې په غوونو واوري دا هاکا سې ویرا شبای دا څه چې دا خیرات دې سره هغه افس یې نه پیژاند دا یو عام کسو وې افس یې دا سلوې وخت دې کنه دا خو لري خو پروګرام دی وای خا اته ویرا رضا بسم الله الرحمن الرحیم ناس ته پیندا لازم نو ګندګړي پیندرا را پاسه چاو ته پیسې کینه وای نه دا سه به غیرت او خلکو خیراتونه موږ خو سر ویختیا نه کوي او موږ ته وځي دا خیراتونه دي عاشق الحدیث سے وخت بنا هر پیش ده الله فضل بار کې خیر سخنو دا حالت دا لولو عاشق الحدیث سانو دې دا پیسې هم کمزور پیندې او ته پرې هو اوس ماته او بابا کله کله وی مې پتا و سم کله کړی دی مې دا قران کله کړی دی مان دې کله کړی هاوې زب غندونه خورم وان اطاعتمهم دا سکلک شي دا سکلک شي ماشاءالله ما په طالبګری کوم ډېر پریس کړي تر باجا وړو پورې ما سفر کړی ها یو کور وو چاغه به د جمعې شپه کول د جمعې په شپه د ماجیګر باندې به کټ کټ روټې په خې کړي مزیدار هغه او ته تناره وي پدې تناره بیا غټه غټه روټه په خېک نه مزیدارې ګرمه خستا ډبلې او ماجګر نو وخت به روټه راوړه پیند شپږ روټه به راغله سه ماشوم هغه ته کاسه پای کې به فوټیو چرګانو هیته به مړ خوشاله وي لکه بس مزه ده ماته وی بسم الله کو مینا مړه شپ بچیا منګم طالبانو حزکه په طالبګری کې ما الحمدلله قران داس زونه زما ذهن ته راغلی ته موږ ته به استادان دغه سوي مرکز کې دا حرام دی حرام دی ماره پرېس کړي ما ماشوم وروغته ما ماشوم دا څه شي خیرات هم کړي ویږي دا زما نیام لاله او پلان مې وې کو مور مې وې چې دا جمعې شپه موږ نیا پسې کو ما سمارټ ها طالبان وی راځه په کې شوري به اکلا مزارو خو و یاد ده کې پنځ پیر توپ کې سړی طالبګری کې هر سره روا دي حرام روا دي خو را مې الله د علم زړه دې لپاره کوم چې من حرام حرام او پیژنو حلال حلال او پیژنو اوس ما خپل قران کې ویلي دي چې دا ناروا دي حرام دي او ځکه نه ما کنه ها نو زه به سبا قیامت کې سجو ما ده الله سه علم نصیب کی هغه ووځي په نن نو والي مې نه دی والي زه ووځي په نن قرم نه چته سره ټوکلو ما او کته دا غلمانه پادشي او هغه ما پاره وخت راو خو ما هغه سيزونو نو خوړلې دې سيزونو نه پرېس کوي ځم راځه وې مړي سي راځه سسو دې مو خداس غړو ګدې وای کوم سلام وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ كَتَازُ أُمَنَ الَّذَيْهِ هِدَاتُ الْأَبْرَادِ پیرمان کی کتاب دے سلم صفحہ کی اغلی کلی دی فَالزَّابِحُ مُشْرِكٌ وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَةٌ وَامْرَأَتُهُ بَائِنَا یو کس فزیارت کی پیرخانوں کی دربارنوں کے یو شیع لالے گن چیلے پیسو اگر کدا اللہ پنمی خو علتے اللہ علی تبرکن اگر گنی آگا دے نو فضابحو مشرکون علال ان کے مشرک دے والمذبوحتو میتتون او اغشی مردار دے وامرأتو باینا او پا زبحک ان کی بانی خز جدا دا باینا طلاق باین جدا شکن سلم صفا دا ہدایت الابرار پیرمان کی پیر بابا علیہ الرحمتم ذکر کئی تذکرۃ الابرار والاشرار 142 صفحہ 242 202 تما مونږ چې دا کتابونو پریو بیا زمونږ آغا سفیر زمونږ د ګډي وړي چې پری خودل پکاله دا ویل غواړي 242 صفحہ اوسې مال څوک شرک نه کوي 242 صفحہ کے ذکر کیا ہوئی فَالزَّابِحُ مُشْرِكُونَ وَالْمَذْبُوحَةُ مَيْتَتُونَ وَامْرَأَتُهُ بَائِنَا خَذَبِ جُدَادَا کدا غین پس دے سکینو ارامیان دی بچی بے سی نی حلال نی دی کنا جا رہے ہیں کہ قرآن جے پر ذکر کی دی صورت انعام یا اگور ہے آیات نمبر 145 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوعا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به زنوم ما پاس کې چې حکم کولې شي ما حرام په یو قوم کې چخريه غللا مگر چې وي مردارا حرام ده وینا پا شربانی بایی اغا مردار دا وغا دخنزیر مردار دا فا اینو بیشک دا شیر بول رجس بول لی او فیستن یا پلید ناروا احلا لغیر اللہ چاوازو کهی بید اللہ نا پاگی بانده چه دا بل چانون پی واغستش نو حرام دے حرام دے حرام دے دے وینا سورتی بنی اسرائیل سورت نحل یوصل پنزل لسم آیات ہو گو رہے 115 نمبر آیات دے دو سورت نحل قل انما 115 سوال لسم سپارا انما حرم علیکم المیت تاوت دما ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به خو یو در کافیو کنم بار بار ولې دا آیات راوړي وای ګوره ییر نه کې هفته کې سورہ دي وذلوا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به اوا کلمه اغسزم چاواز وکړو به د الله نه پاره هغه حرام دی او نو غري به کې خو خیر اوسه مړ غري یو هاي سورته حج ګوره تاسو سورته حج دیر شم آیات واحلت لكم لنام وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ نبیاسوی فجو تنی بردی سا در شمایت اولسم سپارا صورت حج فجو تنی بردی سا من الاؤسان زان ڈڑی تکی دگندگی رینا من الاؤسان انچ درگاونو گیری نو خلق بوئی مرا خزن مزن مراد گندگی ری مندگی ری کلتا خلق کئی نا سم بیوی خلق بوئی کئی فدی خلق عوام سب بوئی گی منګ د سنگ چې شیخ ویلی هغه څه ویم تاسو ته حق ادا کوم فجو تن بورل شامل اوسان ځان دته تکي دا غولونا منل اوسان چې درگاهونو کې پراته دي زیادتونو کې پراته دي او غلي غلوي رجس او نجس کې دا فرق زکه نو الله به تاسو بیا په دې معنی پوهيږي یو رجس دی او بل نجس دی رجس ری جیم سین دی تا وی چاگا گندگی ری آغا شه دی خو بوی تیزی گندم دی او سرا دا گندگی ری نه بوی کئی لکه لوی بول گندم دی بوی نه ویلی که چال تا که بول کئی بوی رازی بوی کئی که نه کئی بیا گنده او بازی سیز نجس نون جیم سین اغم پلیتی و آغا پلیتی تا وی چه دا غی نه بوی نزی والو بول دا وکړه بوی نه کوي وینا پرېوتا نور ګندګيري پرېوتا بوی نه کوي ګند دی خو بوی نه کوي قران کریم لفظ دا سره ورو الله وی چې زلجارتونو درگاهونو کې خلکو کم شعر اولې له او داغه پونو منق ته پېښ شوي دي هغه دا سو ګننګو یا کې غلی غل چې بوی انتزي او ګندګ هم دي فاجو تا اوس په پوه شي کنه انما المشركون نجسون ته مشرک نه بوی نه دي سنت له ګوري دي پلیت ګندره او دا چې کم شي هغه ولې ده اته یو خورې ده او خوري او سفي او غل خوري ادم ناشتي زیارتونو باندې په مزاراتو په نمبر باندې او یامه کی امامتيان هم کوي او خلق راشي تقبیل الله فوت شو تقبیل الله لك شابه نیت می کړې ده په چا پسې وړه اوس په لاسو جوړه نیت چا پسې بیا کوي څه شي خوري هغه ها نیت می کړې په دې غل خور بچ الله او غلي خور دې ته غلو غلي خورل دې داسې غل خور غواړستا ګندونه خوري ما ته پته ده نزم یاز منختي سيزونه حرام دا غندونه غوري او بیا مخي خلکو له امامت یانم کوي مخي خلکو له جنازه بیا کوي دا چې خلکو په جنازه منځونه کیږي قران او ته بول ویلې دي زه مفتینم ته پوز بیا د مفتیان نه کوي حضور قران مسله بیانو فاجو تن بوریسا ځان دته تکي د بولونا زه خیر بول وایلو فاجو تن بور خو بول خو فرق نه راځي چې بول خو یو والدی او بول یو غتی بول مبهم معنا باندې کې سم بول یاد کې چې وی کم کوي فجر ثاني بول رضا دغه سمې د شیخ نه په غوږ راغلي دي ها فجر ثاني بول رضا ځان بیرته کې ځان ډډ تکې تو غلونا من الله وسان یعنی چې درگاهونو کې پراته وي مال کا پراته دا چې هغه دې تلار شو واقع پتا و سم وی رضا کده ګندګي لري وجو تنبو قول الزور او ځان بچکی د وینا د شرک نه یو ظلم زیارت کې بیان کاو نو منجور اول ډیر خپل داستان ما ته ځان سره راولم استاد شیخ راغلی او جیب کې راغلی او ما ته جو مال غشا ډبرا کاو استاد خبر ټیک دی زبر کله کړه تاسو سره راځم مال غل خړ غل خړه دا خبره اسه اوس هغه ما ته دا کاو چې ته نه راځي او هغه بدلل غیر ما چه بیانو کو سو وقت پس بیا غلر دا کرالی توبه اوخ کلا آمال توفه مرولا ماستا توفه نانم نزوی نزو خود سمشویم بس دیکن توبی دارن ما پره خود ارسا ما دیشاوی بلکل کو ما توبه اوخ کلی را ما الاس دی دا توفه علم گوری که آگه گنی گوری دوی نانم ما توفه سیدی نو بیا خیر دی فجو تانی بور ری سامی لاؤسا خو اکثر بیا گندگی دی کی گیری فجو تانی بور ری سامی لاؤسا نو دادا دے دا پارا منگ زور کو پا دے کندے کی نہیں چاہتا سکتے ہو نکے سونو خوری آلتا کے مال کے ہو نساتے یہ رہا ہوئی دلتا کہ یو نما دے درس کے بم ناستو آگا با یہ رہا منگ از دغل تلو بر امام تا او یو قسم الواوہ دے رہا مزیدارا اگے بدا سے کلچ کاو دے رہا کھولے کلچ بے کسو چو غروں کے پاک کرے ہوا ما دا سے قتل ہوئی والے پتا خونا لگی دا میمات و صفت دو غلو سرکے مانا دو غلو صفت کے چو غلو دو قسم دی یو پاسی دی یو کلک دی اوچھ دی میں دا قرآن غلو ہے دی ہوئی غلو میں اخر دی کلچ کرے دی غلو دی غلو سبا دو غلو صفت کے نو بیا یرا وی دا کنا میں از ما تا دو غلو صفت مکوا قرآن تو غلو ہے دی ما کلچ کام ما خوال سو چو غلو گے پاک کرے و گن دی گولے ونو خوری خوا لوگ مرشا خدا غم مخورا فجتانی بر رجسا مل اوسان زان ڈٹتا کہ دب بولونا چترگاہنو کی پراتی دی وجتانی بو چگن نہ خورے لبد صفائی خست بھئی علم لبد شوق رازی عبادت لبد شوق کی گی ہاں نور با اللہ ستا پڑے کی پیدا کی وجتانی بو قول الزور او زان ڈٹتا کہ دوینا دو شرکنا دلتا کی دوالا یاد کرو آغا دا شرک وینا نمزان بچ گئی چرا مدد سے روی زوانا آغا را مدد کی گی را رسی گی وینا دا شرک آغا چنکم شیل تا پیش حلق ایلا لئے ایراوی تریو دا چیلی پراتو بکی گڑانو دا سے یو ظل پا پنجاب کے دے اٹک علاقہ کے سکسانو دا سے یو غٹ میزو پاغے ملمانشو پنجابیانو مو پختانمو وچ پدې دې له یلته یو علاقه کې یو زیارت ته وړي خو پروګرامونه پکې کېږي سوه باندې د زدا سیاره ما وې تا چې زه اوس راته نو کوم دا خو خبره نه ده او چیلی له ګډان دی او دا چې نه مزید خلق ما او ته می ګوره قران هغه ته حرام ویلې دي څنګه دا خلق مې نه ها ا روټي سره سره هغه ته ما خپل هغه مسله وې دا خو دوم د خلک چې کې مې خلک نه نه پوهه ده خلک خو نه مولا دا دی خبر رد نہ کئی نظام لکال گوڑی چی رد کئی دی خبر دی فجو تنی بور ریسا او گری بانان چی دو تری زر روپی سلو پینزر زر رو کئی ناغا ویلی چی غری آوی دا لگی پیسی میں نظام لکابو کری کدا خبر مو کت دی نمی شری بسو کوما دا دا شیخ سیم خبر دا با آغا کار آغا سو کئی چاگا دا دی زنو پروان ساتی پا میدان با ولالی فجو تنی بور ریسا اللہ دی من دا دی زنو نا محفوظ ساتی او کیو کنی خود دی مسئلے تردید گواب اللہ سره دې خزانی دی الله به بل غالستا بندوبس کئ خو مسئله د توحید صفا خستا د کچھ پشان کوی سنگ چ کچھ صفای واجو تنی بر رسا مل اوسان واجو تنی بو قول زو ذکری کی زما ډیر ملګری اغه مون بازار داسې پنج پیریانو مونږ سه خدای شتا مون پویدو نو اسی با مونگوی دا خیر دا سر دا اینا مونگ با شیشن کاؤ کفر با مکاؤ اسی بلائی نامو خوچ قرآن ستاو زمان کرونو تا رو رسی دا زمان گونو تا مونگ پا خک لک شو بیا گئی زیارت نوام دلو سر دا گئی نا مالگی وام ستره خوچ ستا دا درس و ستا دا بیان پروگرام مونگ واری دا انشاءاللہ مونگ پا فضل اس کلک شو ہاں کلک واری پا قرآن سر دا جی رو رخا چو قرآن جانی ویلی اسی ویز قرآن میں وجتنبو قول الزور زان دد تکی دی وینا د شرکنا نو پکار دادی چې مونږه دا غلط سزونو نه پریزو کو کله کله با ویرا ها د شرک فعلی گن اقسام نه کله با پلاډ او نک دل کې پیش کای مله زمنګ چې پلاډ او نک سویری هغه مونږه کافی دی وانه پلاډ او نک نو قران او سنت دا گن اقسام دی خې پرد د شرکی فعلی باندے یو قسم رد شرکی فعلی حرام دا آغا سیزنو چالا حلال کری دی دویم حلال دا آغا سیزنو چالا حرام کری دی او حرام دا آغا سیزنو چالا حلال کری دی دا آغا بیان منگو کو چه کلا حلال لی کلا حرام دی دارنگی نظر دا اللہ پنم نظرم دو قسم رے یو نظر و نیاز دا اللہ پنم بانے یو نظرو هم منختا د غیر پونم باندې منختا وای کدا کارو شو زبد الله پونم باندې دیکھ پخم بالکل پوخ کا نظر جایز ہو خدا الله پو ما انفقتم من نفقه او نظرتم من نظر نظر پیش کول جایزو نظر پیش کا خدا نظر منختا صحیح نه ده ما تعالی کدا الله په نومي ام صحیح ده خو لکه دي که دو بخل ما ده معلومي ایک زما دا پلان الله صحیح کا خو دیکھ په خو که صحیح نه کملے کا اره په خو نه قصد ما نه سیما په خیر دي دا کدا کارو شدا کار وکوم دا الله په نوم باندې نو خله حلال ده سمنه نه ده پوجي خو چون کې دي که سم معلوميږي بخل ماده معلومیږي کدا کارو شو حکومت او کون شو ارو کومن دا شوایا وا په فضل د الله ک الله ما سره احسان او قسم چې وسوي نو هغه کوم په وخت مناسب په لوست به کوم کوشو کون شو دا کار دنیا سي زونه دي او اخبا او کدا شوی نبي اتم خولې شي غریبي مخولې شي مالدار مخولې شي بخلم ناراضي چه سمی سوستی که پا وقت با گولم چه اللہ سا توفیق را کی او کدا دیوی کدا کارو شو دا با دا اللہ پنم منخت اربعی دا چیره دا گرد دا پیسو نو آغا با بیا تا علاله که کارو شو آغی نا تا خوراک نشی کوله دا آغی نا معتبر مالدار خوراک نشی کوله آغا با آغا سو خوری چه پچا بان زکات کی دا به زکات مستحقین هغه خوري چې دا الله د پاره دې پیش کړنه ده پښت جایز ده او دا الله د پاره هو یو ده داسې نظر پیش کړ کته وې زمال کارو شو نو زبر د فلانی پونم باندې د فلانی ولی پونم باندې د فلانی زیارت پونم باندې د فلانی پیر پونم باندې فلانی زیارت کې یا پکور کې آل دا دا چیره یا دا چرگا یا دا غوئے یا دا میخا علالوم کدا کارو شو آکارو شو نو دا حرام دی نظر دا بل چا پنم پیش کول سری حرام دی حرام من زبحا لغیر اللہ فقط کفرا چاچی زبیحا اکلا علالاو کدا بل چا پنم دا کفر کو بلدے کراجی حدیث کی ملعون من ذبح لغیر اللہ لعنتی رے آسو چو دا بل چاپ و نمبان علالے کئی دیکھ واشا ورا شاوی عارف نو دی تا خیال کوئی جدی جی حتونو تا خیالو کئی کچر تا دا بل چاپ و نمب دی یو سیز امانا دی دو جہا تا دی گوڑے خوا پر ایک سری غلطی گی ایک حضما لا الله دا سیس پلاس راکا نزبا دفالانی ولی پنم بانده یو چیلے ورکوم یو گرد پی سبا ورکوم کدا کارو شو آگا کارو شو پتا خوشید لازم دیو که لازم دیو پتا پتا اولگی دا چلا شیو خنو ما قرآنو لستو ما قرآن کی نظر دا بلچا پنم پیش کول حرامو اوز بسو کن تو خو صحیح شوی تا خو بسم اللہ ویلا کلمہ دی ویلی دا چا اللہ زمان توبہ بیا با دا سی کلمات نیو آغا سیز چی تا من لیو چی زبا دفلانی پونم بالی چرگ چیلے یا گرد یا پیسور کوم نو آغا سیز حرام دیو که حلال دی آغا حرام ندی حرام دی و حرام دی وقتی دکی دا تاغی تعین ندی کرے نفس یا چیلے گرد پیسی دی یاد کرے ہو بس تا توبه او کرا چې زما توبه الله به بداسه کریمات نه او اساس نه حرامیږي ځکه چې هغه موجود نه لته تعین نه کوي هو کته چې تا داس ویلو کدا کارو شو نو زبا دا تور چیره دا دا ګډ دا میخه دا غوا دا چرګ زمون په دې کور کې دا دا دا تخصیص ته تعین دی وک دا به زره فلانی پونم باندې لالوم د فلانی پونم به زب حکوم تعین او تفسیر دا غسیز دیو که او تا تا پتا نو پتا اولگی دا چون ہو علیکا ما خو مسئلہ واو ری دا شیخو جائز نرے دا بلچا پنم بانے نور اغا شیح حرامی گی او کنا حرامی گی اغا پا طریقی اولا اغا شیح حرام دی اغا سیز حرام شو تا خو کریمو ویلا صحیح شوی کریمو دی بیاد رستا کلا اغا سا مکنی تبا او دی کریمو ویلا و آغا سیز پتابان حرام دے آغا سر بسکے آغا چیلے آغا گڑ پیسا آغا غواغوئے آغا چرگا آبا روالی آبا علال کے آغا غیر با یو دغل اکنے آپ آغا دغل کے بے خاخ کے ختم خاور پر پاس آوری دا دمنا نقصانی شیره ہاں درو حرمت سرایت کرد بذکر نام خدا حلال نمی شود مثل سک پشان د خنزیر او پشان د سپیر دیدلی نسپی د خل خوراک کئی تسپی خرک خخی خخی ای کنی یو دیکی منا وی چه نور مارغانیم تسکوونی کی نو آغا دخ پل کور چه لی گد پیسو چه تا پی ده بل چه آواز کرده ده که زما دا کاروشو نو زما پا کور که چه دا کم گد ده کم چیره ده کم پیسه ده کم غواده کم غوه ده کم چرگ ده ام دقه طور یا سپین یا خل چه کم ده دا با ظرف لانی ولی پنونبانی علالو شیخ بابا کاکا سه فلانه فلانه فلانه پیر دا داغه پنون منخ تره آغا کاروشو حلکه کار خوش اوس او ما تا خو مولی سیم خبر او خدا خو ناروا دی تا خو بسم الله ویل کریم آغی سر بسکی رو را آغا با اونیسی آغا با علال که او آغا با یوزه که پخارو که دفن که خواره دواره بس مسئله حل که نی در سیز تابان حرام ده ابدال آباد دفارا در روح حرمت سرایت کر بذکر نام خدا حلال نمی شود قرآن و ماو هل بیهی فجتنی بر رسم رضی که در غرازی خواه اللہ اونن سبا چه سورت گندو ندی اکثر عوام دی قبیلی ندی خصوصا پنجابیان اکثر دی مدارسو تا چیلی و گران و پیسان رازی او دی قبیلی نا اکثر محتیمان مالا پلانی چر سیر آلی گره چیلی را لی گری دوا دری پینزو در آلی گری نانا سزونو معلومات پا کار ده سیز معلومات مخا مخا که رو را چه معلومات دی می معلومات انتا یو کسو مخی به زمان طالبانو کل کل چیلیگ پیسا میره که بیغس نماو تزول تا پوسو که میره آجیسی خیلی خپکی گم و دادا چاپ ویر استاجو خوستا خبر کری کنه او سمخ که منگا آسا چه کول استا من خبر کری چه ده بل چاپو نمان جتا دیره خدا بس آنو تا پوس بکی نبی علیه سلام وی زمانی که تا پوس نو کرده بابا آدم نقصان که واقعی شد حاشی آغا مشر مولی سیب خطا پوسمو که بیام آغا گن تا کی وازه پوشی تا پوسو منگا کو نو نظر دا غیر اللہ پنم بانی بلکل دو جہ تری یا شی معلوم دے یا معلوم نرے که معلوم نرے عام دے ویرے دے تا پاک شوی آغا حرام نرے ہو زکشتا نا آغا تا تعین کرے چه دا سیر دا چه کم کور کرے میخا دا جوٹا دا سخی دا غیر دے چیرے دے گرد پیسرے زبا دفلانی پونم دا علالوم دفلانی پیر زیارت پونم که زما دا کارو شو تا تو بوخ کلا او اغا سیزا اغا نح سکی گی اغا نحلالی گی نحلالی گی اغای دا حلالوالی طریقه سرا اغای لبا دغولو کنی او لال بیکیو پایی گی بیخاک که دا پاسا پی خواهر چا سپیم دونو کنی خواه دا دوم دا گنده سیز دے او اللہ دے زمین پا آر رہا ملکی دادا شرک فیلی اقسام دی قرآن کریم زیب زیدہ ذکر کئی او دا عقیدہ دیر گندر پا دا علماء انشاءاللہ حوالے بزر پدے کے خیر خیم انشاءاللہ را بشی کلا کلا قرآن کریم دا مشرکین اقسام با بیانے چه سلور قسم مشرکین دی یواغ مشرکین بالعباد الصالحین دویم آغا مشرکین بالکواکب دریم آغا مشرکین بالجن دریم آغا مشرکین بالملائک سمانا آغا مشرکین بالعباد صالحین چه دا اللہ پا صفتون کی نیکان بندگان برخدار کلا کم صفات چه دا رب العزتو نو آغا صفات مخلوق چالا ورکلا اولیاء لرا انبیاء دی اولیاء دی صلحاء دی نو دای دا اللہ پا صفتونو که اللہ سره برخدار کلو کم خالقی برخدار کلو نیکان بندگان نو مشرکین بالعباد صالحین دویم مشرکین بالکواکب چه دا اللہ پا صفتونو که اللہ سره ستوری صدار کلو دا اللہ پا صفتونو که دا اللہ سره ملائکی صدار کلو دا اللہ پا صفتونو که دا اللہ سره جنات صدار کری ری او قرآن کریم پدے بانے رد کئی مشرکین بالعباد الصالحین باندے ہے بالعباد الصالحین الالفان کے شی محمد طاہر رحم اللہ ذکر کئی چہ دا شرک ہا دا دا کم وقت نشورو شویو دا شرک دا دی دا پیدائش پدویم یا دریم قرم کے شورو شویو پولمبی کې نو په دویم کې نو روړو داسې روړو راته او چې کله د نوح علی السلام زمانه رااله نو د نوح علی السلام زمانه مخکې شرک عام شو الله بیا نوح علی السلام راولېګا او د نوح علی السلام بیان بیا قران کریم تفصیل سره کوي حیو وجدا او دا شرک د دو وجو نه راغلو پای کې دا شرک څنګه راغلی بت سجده وا مخې سره کنا اوس مخالک دا سيزونه کوي او د دې سيزونو سره مینه دا خنوا دا سبب د شرک ګرځي بیا یو د تعظیم د نیکانو بندگانو د قبرونو سره چې د نیکانو بندگانو دا سه تعظیم شروع کا چاغه تعظیم هغه مخلوق له جایز نو قبر ته ولال خځې به لوخ کولوري کال به لوخ کولول خار به ولا سټلې ډېر نیک عالم ډېر نیک پیرو بیا به دې نو سه فوټوګرافیا نیو باسي په کفن کې په دفن کې په قبر بیا وې دا نیک ما تصویر به لوخ کولای ډېر کول ما دې خپل تصویران مدن ایکانو خکولی نو آغا تصویران دو خکولولو وجه دادا شروع رو بیاو لکتا خدا سی نیک مندو کده چلی گو تسجیده او کن بیاو تسجیده شروع کن لنبه چه شرک شروع شو د تعظیم د فوتوگرافی نا د تعظیم دا غیر دو خکولولو دو خزونا و دو قبرونو نا دا تعظیم آغیر جایز نو نو چا بو تسجیده کولی و چا بو تسکولی دویم وجه د شرک د جوړولو دویم وجه دا وا چې دا غي تصویران جوړ کړو دا غي مجسمه جوړ کړې څنګه چې هغه نیک بندو دا غي نیک بنده مجسمه هغه سه جوړ کړې او هغه له یو مجسم شکلونه ور کړو او هغه زه په ځای مقرر کړو ولې یې ساده کړې زه نیکان بندگان د الله سره سازار جوړول نو دا شرک دا ځان سره نوٹ کړئ شرک راغله او د سو وجونه تو دو وجونه یو د نیکانو بندگانو تعظیم د قبرونو دا سه تعظیم چې داغه خزه داغه خاور داغه بوټي هغه به خپلول دویم داغه نه پس شرک راغله دویمه وجہ د مجسمو جوړولو چې په دې ونه شو نو دا غی مجسمی جوړ کړي دا غی شکرونه جوړ کړه تبرکان او هغه په کورونو کې ځان سره ځای پځه کې خدا لکه نن سبا څه جوړي تصویران هر تصویر به جوړ کی لکه دا نن سبا دا مجسمی جوړ کړي په چوکونو کې کړم او دا شی عام شو بې ایمانو عام کو مګر چې دا یو نیم بو وسا هر چا د خپل مشران مجسمی جوړ کړي چا په چوکونو کې کېولو کې خدا اغا نور سکه عوام چاغ خواسم دا کار شروع کو خواسم دا فوتوگرافیانه او دا مجسمه او دا شکرونه جوړ کړو کله چوکونو کې کله پارکونو کې کله یوځه او کله بلځه د دې وجه نه شرک او دا دوی موجل واه شکرونه تصویر کلاس تصویر بو باسي بیا تصویر غټ کی بیا پوسټر شکل ورکی بیا غا مجسم شکل ورکی بیا پوخ کی پاغه چوکونو پارکونو کې ځای پدې اولګي بیا بدا چې وخراشي چورستانه نسلونه به خلکو ته سجدي کې چې دا زم هغه بابا فلانه یو زمنګ فلانه یو الک دا دیس برخ سړیو داو داو دا د دې وجنا شرک عام شوی حدیث کې راځي عبد الله بن عباس جلانو وی چې د آدم علی السلام او د نوح علی السلام په منځ کې لس پښتو لس پیړې وي او هغه ټول پیړې په اسلام باندې روانې وي د دې وجنا د نوح علی السلام بیان نمخ کې اوم ډیر پیغمبران راغلو خو هغه کې رد د شرک نو د نوح علی السلام نمخ کې رد د شرک لومبه په مخ د زمکا دنیا کې چا کړو نوح علی السلام کړو داغه نمخ کې پیغمبرانو نورو هغه بس صرف امر بالمعروف کا او شرک نو دا کارو کې ډوره ثواب دی دا کارو کې ډوره ثواب دی داو کې ډوره ثواب دی نوح علی السلام د زمانه نمخ کې آغا شرک عام شو د دې واجبانه مجسمه جوړ کړی او تعظیم شروع کا آغا تعظیم مناسب غیلا نو نو چې خلق په سجدو هغه ته پریوته ده الله نوح عليه السلام دنیا ته راوړي کو اورد د شرک عام کو او اسباد هغه ته ځکه او د نوح عليه السلام په وخت کې شرک داغه پنزو کسانو به خلکو عبادت کاو هغه ته پوچا پاتو داغه مجسمه جوړ شوی رو رو راتل چوکونو کې رو رو کورونو ته اچھا سر مجسمه و بیا اچھا سر مجسمه و شرک عام به حد عام شو نو قران کریم داغه پنزو مدرکارانو رد کوي د نوح علی السلام په زبان باندې سورته نوح ګورې تاسو چې کله نوح علی السلام الله راولېګو نوح علیہ السلام د یو یو نو مخلی آیات نمبر 23 یو کم د شمس پارا سورۃ نوح وقالوا لا تذرن آلهتکم دا پنځو مدرکارانو رد چې نوح علیہ السلام کو نو قوم سوې قوم کلک شو وسم چې موږ رد کو خلکو یې مړه دې پنځبیانو ممنه دې خلکو سړی بابا ګان منا کوي رد کوي وای کنو نو نوح علیہ السلام قوم نور خلکو ته وی لا تزرن الہاتکم ولا تزرن ودن ولا سوان ولا یغوس و یوق و نسرا وی مشرانو کشرانو تا مفرے دے قلو مدرگارانو لرا توجی دوینا دنو حلی سلامنا مفرے دے اود لرا مسوا میوس میوکو منسر دا پینزم مدرگاران اغین اولو پینزم مدرگاران اغین اولو او آغی پوچا پاک بے کاو نو آغا پینزم مدرگاران رد نو حلی سلام کی نمونے اولا غصری آئیو کم خلق چه پا کم علاقہ کی خلق دچا عبادت کئی د چا پوچا پاک کئی چا لروان دی داغه پونم نزون یاد پیش کئی داغه نم برو رالی چه دی زی موار نده دی ده فیده ده نقصان زی موار نده او کدا نکو نم دیوانه غسته نو حق دی آدانه که آشه بی نگی چه بغیر دارلانه تر مچ نواره تر ماشی پوره او د ماشی نواره تر اسمان نو پوره فیضا عرص دارلا دی ننه مچ و مچان میشی یاده خور صدا بل بم یا چه خلق چاہے دا مچ عباد خلق نکے او دا ماشی خلق چه دا چاہے عبادت کئی دا غینون بولا لے لا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوس و یوق و نسرا دا یرا اوز دا نمون ازان سر اوری کئی بعد خلق کوئی وی مرا قرآن کی دا باباگا نمون کم دیکھ رہا دا باباگا نمون اخلی دا اوسو کو دا بابا نمون نرے دا او دا سوا یغوس یو دا بوتان نو دا آدم علیہ السلام زامنو یا دا غن نسیو امام بخاری ذکر کئی چه دا نیکان بندگانو دا بوتان نو پنزک کسانو آکانو قومن صالحین بین آدم و نوح دا یو قوم نیکان فمین دا آدم علیہ السلام او دا نوح علیہ السلام ترمینزا دا نیکان خلقو پنزا بوتان نو نو دا پنزو نمونا دا غی قرآن واقع سیده او دا دمینی دا پارا گرزوله چه دا چا مینه و پکارو هلکه اد بابا را لازشا مینه راولی سوا چه دا چا کار بنه که دا وی سوا دا ساینه علکه علت لازش چه سوا سر کارو شی کار می بنده روزگار می بنده سوا سر بروانو وسم چه دا چا مینه پکاری وی هلکه فلانی پیلی سر لازش دا جینکو علکارو مسکی مینه راولی تاویزونه جوړه ډیر ستړي پوسټر هم شاپ کوي ولا یغوس اون ها فریاد رس فریاد یغوس چې چا به فریاد یو مصیبت د پاره ویلکه یغوس تلال شو چاغه اعظم فریادو مني مصیبت ډېر لوی داروان دی یعوک د دشمنی د پاره د لرکولو د پاره یعوک ته بدلل دشمنی می سخته را نصر د امداد د پاره یره امداد پکار دی نصر بابا لزو وسم دی زمنګ دی زیارت توډيري بابا ته د خضر پاره ناراضي د بچو د پاره ناراضي د سره پاره ناراضي د دانو د پاره ناراضي کاکا سه د دانو د پاره ناراضي اته د سره پاره ناراضي د بچو د پاره ناراضي داتا گنج بخشلا د سر پاره جی خزانی وزارت مالداری دا منگل راگی آر یو شی تقسیم کرے رے آدارنگے پیر بابا علیہ رحمت از دکی دا سر پاره جی دا خوز اوڑکولو دے آخج اوڑکی خلکولا نو یو لے بل اختیارات دارنگے دا منگ جانگیری کی بادو بابا آر تا دا سرخوگی دا پاره نجی آر تا دا سر پاره جی دا دا بادو بابا تا پوسی بیاو کسیم نا خلکولو بیدا جی دا ساخوا کے کور دے رہی ہو سر پوش آتر دا بادو پاره جی آغه ار یو سیزی تقسیم کړي سنجي د نوح عليه السلام په زمانه کې خلکو تقسیم کړي ار یو له خپل خپل اختیارات ور کړی نو قران پاغه رد کړي امام ابن قیم اغاثۃ اللہ فان کې سلورم جل 564 صفحه کې لیکي او شی محمد طاهر رحم الله الارفان 23 صفحه کې لیکي دی هغه قلما تجدو بلدتانا الا ولا الیاتن توبد ډیر کم به وکړي عمومي چې مګر دا کړي د پاره مددګاران وي او خلق دا غي عبادت کوي او تستغاثو بهم او فریاد پاره سره کوي یو تعالی دراغلي یا تقیدون اهلها فیم عقیده ساتي اوسیدون کې دا کړي دا غي په باره کې د ساقیده ساتي انهم يتصرفون فيها شدي اختیار تصرف چری پدی کړي کی کراچی کې تصرف او دا چاله ور کړی عبد الله شالا په توډیری کې اختیارات ناکار خلکو چاله ور کړی فلالیلا جالوما للرزق والنصر والاولاد ګرزول دي خلکو دایلرا د پاره د رزق او رزق ورکه والنصر انداد کړي ولولاد اولاد ورکی ودف الزرر او تکلیف لرکی وینظر لهم او نظر شکرانی پیش کئی داغی دا پارا امام نقیم ہوئی خواه دا صدا کنگا نظرون منق دے چیلی و گڑا داغی پونم بانی پیش کئی دا یو یو اغل دا مقرر کریو کلا کلا داغم مددگاران پینزو والا سلور والا دغه ذکر کوي کله یو آیت کې لکه دلته کې ذکر کوي پنځه والا کله کله چې عبادت وي دي نمونه تاسو وګورئ نمونه قران کریم ذکر کړی دي دلته پنځه نمونه واغسته ده سورته صافات وګورئ ال دې بن نمونه غسره وي دا نمونه نشته دا نمونه ځان سره نور کوي ها دیر خلکو ما دی ویل دی بابا ګان نمونه قران کې نشته مشتا رورا تلون دی لون ته څه کاری دا تور دی کدا سپین دی دا څه کاری تور دی کدا سپین دی دا څه کاری چې قران کې دا شته او کې نشته سورته صافات آیات نمبر دی یو سر 25م دروشتم پارا 123 نمبر آیات دی الیاس علی السلام رد خپل قوم پاک دی کوي وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا أَتَدْعُونَ بَعْلًا آیاتَ سُورَ مَدَدْ كَوِي بَعْلَ لَرَا بَعْل دا غیو مددگارو بَعْل خاون تاوی مالک تاوی بَعْل یولوی زماشری ذکر کئی چه بَعْل یودا سی بوتی جوڑ کریو چاغا سلیل شکزا او گدو سلیل شکزا او پاغی با سلور سوا منجوران ناستو چار چار پیرا سلور سوا او پاغی کی شیطان بدن ناستو چا چا با سلورو ناغا با آوازو که قبول او طول دا جواهراتو دا منغل رو ڈکو نو الیاس علیہ السلام پاغی قوم پاغلت سیز بانی رد گئی اتدو نبالن ایا رحمت کوي تاسو بال لرا مالک لرا وتزرونا سن الخالقین او پرې دې تاسو خسد جوړونکو نومي واغس کنه بال نوم نشته داشته کنه نشته دا لري وګورې تاسو چې د چا عبادت شره قران دا غینو مون هغه سری سورته نجم وګورې سورته نجم د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې دا غدریو سیزونو عبادت روانو لات منات عزا نو قرآن دا غی نمو آغا سیدا آیات نمبر 19 اویشتم سپارا سورت نجم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى خبر راکې د لات مبارکې د عزا مبارکې لات ها ویونیک سرهو لات او اجان له وسور کول یلو تو سوي د اجانو خدمت به کاو ډیر نیک بندو نو چې کله هغه وفات شو دا هغه مجسمه جوړ کلا اخلق باید ته په سجده و عزا هغه پیری چې هغه ونه کې بناستوا او چې جواب سره ورو نو هغه باوازو کې قبول نبی علیہ الصلات والسلام حضرت خالد بن ولید لے کرے او چلار شاہ او غول د ویخ نہ کټ کا زکات خلق دا غونی عبادت کئ نو چې کله خالد بن ولید راغی اوونه خالا او غونه کټ کولا نو هغه منجور او توې سکه وې راغره دا ونه پر کوما وې نش پر کوله او غونه تا هغه منجور وې اے عزا نن پا حضرت خالد بان سخت حملہ ہوکا ما رسوان کی ما زلیل نکی گوارے او حضرت خالد چودری گی اگا اولی تا اونا کٹ کئی نورتوئی کفران کے لا سبحان کی انی رأیت اللہ لقدہان کے نشتا تالرا پاکی ننستانا شکری دا اوزا نن زیونم چتاب اللہ رسوا کی تاب اللہ زلیل کی او هغه له چې گزار ورک هغه ونیلا ونه کټکړه او دا ونیلا د پیرې یو هیبتی شکل روته دا ببر سره او په حضرت خالد حمله کوله رضی الله عنه باندې او هغه سره تورا وا او هغه مجسمه هغه شکل له په توري گزار ورک نو حدیث کې راځي فیضا هي حمامه اسکارو وګرځیدا هغه چیز اوس تصویر شکل ایرشوا او نه کټ کلا زمکه ساغه زې برابر کا وراغه نبی عليه السلام ورته وي ته ما غزې ختم کو نبی عليه السلام ورته وي سدو مونږ کنه ويا حضرت وي سو وي ما باندې حمله کوله هغه یو شکل نو وته ډېر بدترین شکلو نبی عليه السلام وي دا شیطانو په شکل د پیرې ناسو او چې چا په سرولون دی به आवाज کا او قبول هغه رنگ کړي وا او زارا داخله چې دې قبولونو ته او ته आवाज نه کوي چې قبول خدای شي ټول خلک بہت لکه د سامری پراته وي یاره ما پخپل واره دې بای قبول شو پخپل مې واره چې له الکه قبول شو کلا شیطان او ته یو دعا आवाज د عبد الله شار غازی نه یاد داتا سے یاد بل دیلوی درگاهونو ته درې आवाजونه وشو کنه شیطان ها بیا راځه کې ګورا جمعتون بشری او دا غزین و بیاسم آبادی افرائیت و ملات و لوزا و منات سالست الاخرا او اغا منات بوتو چه حضرت عبداللہ امنی مسئول مات کرے رضی اللہ تعالی عنہ افرائیت و ملات و لوزا او دا اس نمونہ ندی لات دے عزا دے منات دے او نمونہ نشتا دارنگی دے عبادت شوے ہو نو قرآن دا غی نمونہ واغستے دا دارنگی د ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې دستور و عبادت شویو د نور عبادت شویو د سپوږمۍ عبادت شویو نو قران دا غی نمونه واغسته ده سورته انعام وګورئ تاسو ابراهیم علیہ السلام دا غی نوملی 15 یا نمبر آیت سورته انعام اوم پارا وکذا فلما شپګویا فلما جن الليل را کوكبا الکلا چتیار شوا ابراهيم عليه السلام باندې شپا نولي دو ستوري لرا را کوكب قال هاذا ربي هاذا ايات اعظم عرب دي اعظم عرب نشي کې دي حمزه د استفهام دا افلما افلا قال لا احب الافلين فلما را القمر بازغا قال هاذا ربي لا دا مې رب نه سپوږمۍ شویو دا نور شویو فلما را شمس بازغتن قال هاذا ربي هاذا اکبر نو چې د کوم یو سیز عبادت شویو نو انبیاء او دا یو یو په ګوتا خودلو او دا غي نمونه غشتو دا حضرت عزیر علی السلام عبادت شویو عیسی علیہ السلام عبادت شویو توبه وګورئ تاسو داغی نمونه واغسل وقالت اليهود عزیر بن الله وقالت نصارا المسیح بن الله درشم آیت دا توبه لسم پارا وقالت اليهود عزیر بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ويهود حضرت عزیر علیہ السلام نائب دا اللہ دے زوی دا اللہ دے وای نصارى المسيح ابن الله حضرت عیسی علیہ السلام زوی دا اللہ دے نائب دا اللہ دے نمونه واغسته دا داوز بوتانو کلام بیاو حق پرسو نیکان خلقو دارنگے دو فرشتو عبادت شویره قرآن داغی نمو آغسته دا دو فرشتو عبادت وجعلو دو جناتو شویره نمی آغسته دا صورت انعام گوره انعام سلم آیت اوم سپارا وجعلوا لله شركاء الجن او ګرځو د مشرکینو الله تعالی برخدار د جناتو وخلقهم او پیدا کړی الله دلرا وخرقوا بنین وبنات او جوړ کړی دی الله تعالی بنین زامن وبنات نو جنکه بغیر من بغیر دلیل هغه سلور قسمه مشرکین په دې ځای کې رات کړو او ګردو مشرکینو الله لرا برخدار د جناتو دا الله سره جنات برخدار کړی دي وخرقو لو بنین انبیاء نیکان صلحا الله له جو کړی دي وبناتن او جنکه فرشته بغیر من بغیر دلیل چا دا الله سره استوریو چا نیکان بندگانو دا لنګ سورته کاف وګورئ تاسو اخیر رکو صورت کاف دا اللہ سره نیکان بندگانی صدار کری دی دا اللہ پا صفتونو کی دا اللہ سرا اخیر رکو یوصل دوی مایات افا سب اللذین کفرو ایت تخزو عبادی من دونی اولیاء انا آتدنا جہنم للکافر نزلا آئے خیال کیا کسان چو کفر کرے دے چنوری دی بندگان زمان بے زمان نور مدرگاران نوری نوری دی چه زمان سر نور مدرگاران نوری دی او چه مدرگاران ما سر پا مخلوق کی چاونی ول انا آتدنا جہنم مولا جہنم تیار کرے دی ذکر دے کافر دے لیل کافرین پا مل مستیاب او عمل برباد دے چه چاونی ول اور پسی یو سل پینزم کیوئیم اولائک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائی فحبطت اعمالهم چاماس لنونی والعمل برباد دے او فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دیل با طول و ندری طول بولا نہیں طول با دا آگا چاہی چا عملی دا آگا عمل ختم شوی دے نو نو دا اللہ سرے نیکان بندگان برخدار کریو او داغی نمونے یو یو واغستے دا حالان کی اغا نیکان بندگان فخپل عاجز دی اللہ تا اغا نور اولیاء خپرے دا اغا انبیاء علیہ السلام اگور تاسو دا غی او سو واقعات چاگا فخپل عاجز دی نو چیو انسان فخپل عاجزی قرآن دا غزے کرکی نو اغا بل بس فیدا نقصان ورگی سورت انبیاء اول سما سپارا شپگویا نمبر آیت دے شپگویا ونوحا اذ نادا من قبلو انوح علیہ السلام کلے چاہج ذکرو من تا من قبل پخواد ابراہیم علیہ السلام نا نوح علیہ السلام ما تا عاجزی کلوا دورا عاجزو چا ما تا عاجزی کلوا فسجمنا لہو فنجیناو ما داو دعا قبول اکلا غلرا اخلاص کما غلرا دا مصیبتنا و اهله من الكرب العظیم ما خلاص کړي والله وي وګوره نوح علیہ السلام سره طاقتور پیغمبر دی د خپل زمانه او هغه الله نه سوال کوي قمر کې راځي لسمه یاد کې انی مغلوب فانتصر الله زړه کمزورې ما زما امدادو کا الله زما بدل دیوالا د مخالفینو نا منګ وایو الله مون ډېر کمزور یو چې څوک زمنګ دا کار خنګل یو په بد ورته ګوري او څوک زمنګ دا خرابولو کوشش کوي الله ته په خپل قهرونی سبب لنډه دارا انی مغلوب فانتسیر زکه مو خو چاره سوای نو خپل د دین سره کار ساتو انی مغلوب فانتسیر او باز خلکو د ځانه لیونیس په جوړ کړی دی لکه لیونیس په چا په سونو خلی کنه انی مغلوب فانتسیر الله ته دی ولیس په جوړ کینو فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظیم ما اخلاص کړو الله زمونږ اخلاص دې له اوس پونه ولسرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وګوره ما ته عاجز کړو او عاجز بل پیغمبر وګوره دریاتیا وایوب اذ نادى ربه انی مسلی الزر وانت ارحم الراحمین یاد کا ایوب علیہ السلام کرے چا عاجز کړي و خپل رب ته چې بشک ز رسیدلې ما ته تکلیف الله ما ته دې تکلیف رسیدلې ګور پیغمبر دې بنده دې الله او سور عاجز دې الله ته الله زړه محتاج ما ته دې تکلیف رسیدلې منګم کله دې تکلیف سره مخ یو الله موږ ته ډېر تکلیفونه او مصیبتونه مخې ته دي الله موږ ته ټول اخلاص کا وانت هم الرحیمین او ته درهم درهم کوونکو نا الله موږ رحم وکي زمون په اولاد او په دې کسانو رحم وکي الله واستجبنا له فکشفنا ما به من ذرین الله او ما دا دعا قبول کړه هغه نشو قبولولې پیغمبر دے ژوند دے اختیاری نه چریږي او الله تا عجز دے نو چې انبیا عجز دي نو اولیا با عجز نه چې ژوند دي عجز دي نو چې بیا عمل شي پس جمنا لو وکشفنا ما به من ذر و اتناه اهله و مثلهم ماهم رحمتا من عندنا ایوب علیہ السلام نے بدن واغسته دا اتل لسکال مصیبت سلامه کا او بچیو هغه ته واغسته دا مال او دولت می دی واغسته دا خو صبر کاو کاو اتل سکالا صبر وکړو فورا ما دا غا دعا یو ذل قبول اکرام هغه بدن نو له په خوشالو بیا راوسته دا په صحت باندې دوو بچو په ځای له سوالس بچی ورکړه مال او دولت می دور ورکو چې بیا به ذمہ داری نه کولا باپاری نه کولا دکانداری نه کولا او ما په د بر نه خپل خزانه شروع کړي په موږ دی الله دا خپل خزانه را کولاو کی څنګه چې په ایوب علی السلام کولاو کړي حدیث کې راځي حضرت ایوب علی السلام بلمبل جنگه والے چوته او د سروز اور ملخان په هغه باندې را پر اوتل د بر نه نو سروز اور ملخان چاله چاله ور کوي او هغه په خپل جنگی کې خودل الله ورته یا ایوب ملګی نا علیه الصلاۃ والسلام او یا الله سانه مته نو سانه مزګه څنګه زنا شکر وکما ته چې راکه یادا سے حالت چ پکټ کې پروتو پرلو شولې دے او یادا سے حالت صحت ملاو شو مال ملاو شو د بلن خزانه را روان شو او دوو بچو په ځایو له سوالس به سیار بچی ملاو شو الله زمون دا سے خپل خزانه رو رہی من زور واتنا او اهله او مثلهم ماهم رحمتا من عندنا الله ودا زما مهرباني او پاغبان نه وګوره انبیا اولیا نیکان محتاج دی الله تا بل پیغمبر وګوري واتیا وزنوني عذاب مغاظبا فظننا ان نقدر علی فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین ایوب حضرت یونس علیہ السلام یاد کا چې چغه کلا پتیرو کې فنا دا چغا سو کوی چې کمزورې کنه زوروري کمزورې ولې کرا شي ما خلاص کړي انبیا کمزوري دي و یا الله من خلاص کړه دې مصیبت نا نو چې انسان کمزورې نو هغه بابل د سبچې ورکی او بابل څخه خلاص کړي چا پخپلا الله ته موتال دي د خلاصې مطالبه کوي د الله نه ما ته خلاصو لشي او ژوند دي ملم نه دي دا په حالو کې برات دي د درېګه د حال په پرتی دي او بابا ز تعالی راغلی ما او تداو کا او تداو کا ملا غریبانا خذو ژوندو د دعا محتاج دي. یونس علیہ السلام چغه وباسي کمزه کې چغه وباسي فل ظلمات پتیارو کې جمع راولا یو تیارت دریاب د چپوا بلا تیارت دریاب د ویخوا بلا تیارت د ګیډې د مېوا د مې ګډه کې دنو او د دریاب چپې او د دریاب ویخ پاغ تیارو د تیارو کې فنا دا आवाज کوي आवाज داو الله اله الا انت نشتره بل حاجت پر کول والا د دې زینا بل او کول والا د مې د ګرن نه سوق نشتا بغیر ستانه پیغمبر ما ژوندې ما خو خپل خپل ځان نشه مخ کلی د دې زینا الله ته مو باسا نکنه عبد الله شاله ورشه ورشه فلانی زیارت ته پلان چې دا کې دا کې تا قران ویلې قران چې دی ویلې تب باغې دی با ها په خوابم نه ورغلې په دې طریقه چا غي ورکول کې ورکول والا سوګ دی الله الله اله الا انت سبحانك پاک ته ګور په دعا کې درې شرطونه دي او غدری شرطونه حضرت یونس علیہ السلام پورا کړی. حدیث کې راځي کامل دعا دعا د یونس علیہ السلام دا په دعا کې درې شرط دي او غدری شرطا یونس علیہ السلام پورا کړی. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وې ما من مکروب یدو بیاجه دعا الا استجیب له. یو مصیبت زدا چاغه مصیبت ورسېدا او هغه دا دعا د یونس علیہ السلام وې نو الله به دا دعا قبول کړي د مصیبت نه به اخلاص کړي خوش دا دعا وای. یو دعا کې شرط دا ده چې د چا نه شو شی غواړي هغه شی به دا هغه سره غنې. دویم چې د چا نه یو شی غواړي هغه به د بخون نه پاک غنې. او بل چې د چا نه یو شی غواړي نو هغه سیسته به ځان محتاج غنې. لکه زه ته وایم چې هغه کتا سره قلم شتا زکه دنه قلم غواړم د افسر ته او قلم شته. دویم تا سره قلم شته خو بخیلم نه چې تا ته چاویلی راکر هو والا تا انکارم نه کړي. او تا سره قلم شته ورکه هم بخیلم نه خو زه ته محتاج هم یم. زکه زما اوس قلم نه ځنی څه دکرو ته محتاج یم. خو په دې دریو شرطونو باندې برابر دا غو دعا وا یا الله دا سره خزانی دار یو سری د خلاصولو الله تپاکه چې تا ته چا واس کړی تا دا دعا قبول کړی دا تپاکه د بخلنا بخلتا کې نشدا او الله انی کنت من الظالمین. الله زدا خلقونه چې ما سره کمې دي دا اسباب د دې زینه د وکلو الله زستا تکلیف او ستا ارز ز محتاج ما الله ما او باسا فاستجبنا له ونجیناه من غم. ما دا دعا قبول کړه او هغه مې د لوی غم نه خلاص کړ. دا لوی غم اوس به یو سره وي مراخو پیغمبرو زکه خلاصو ما ته نه خلاصې مو خو صحیح ګناګاری. نو جواب وکذالک ننجل مؤمنین دارنګي څنګه چې انبیا خلاص کړو دارنګي خلاصو مؤمنان الله تاسو خلاصو ما څه دښمنۍ خو مې د سره نشته. وکذالک ننجل مؤمنین نتش زیارت تزی او قبر تا ادری گی داغو و سیدی لٹے نتاب سنگا اللہ اخلاص کی کمکار چا پیغمبرانو کرے و آغا کار کوا اللہ با اخلاصی سنگا چا اخلاص کرو. بل پیغمبر عاجزی اگو را سنگا عاجز دی و زکریہ ازنادا ربو رب لا تزنی فردوان تخیر الوارسین. زکریا علیہ السلام لا سوچت کړی یا الله مال بچی راکا عاجزی کې الله دا عاجز اذنا دا عاجزی وکړه आवाज یو کو خپل رب ته الله ما مپرد تشتور بغیر د بچینا چې حاضر مجلس کې دا چا بچی نشته الله دې اولو ورکی بس الله دې زمون بچی نیک عمل کی، الله دې دیندار کی، تاسو روحانی او جسمانی زمونږ اولاد او بچی. الله وی فاستجبنا لو، بس دعا مال بچی، الله وی دعا قبول شو. درخواست راګه چې ستن په اورو کوم الکه دا قبول شو درخواست. بس درخواست کو سه زمو خوشاله جوړې لګه سیب دې خکارو کو زما مخې سره درخواست منظور کو ستن په اورو لگاوي، بس سبانا پستا کار باندې کارستار خوشالي کې د خپګي نو چې الله فورن فان تاقی مع الوصل د پاره اصول قیدره فاستجبنا له ما دا دعا قبول کړه او وهبنا له او بچې نمې ملو خدا بچیم در کوم او نم بیم یحیائی وی وحبنا لہو یحیائی او باخ منگا غطا یحیائی علیہ السلام جا سے بچے چې خلقو کے با حیات پیدا کی جون پیدا کی پر دین باندے بچے اوغالا چه تابداری نیک عمل حیاداری میرے منگ دا نیک عمل بچی سلمین نکو چا سلمین نکو یہ تامی خبر چھے دا سے تنخواوالی دا سے گڑے را کی پلاس کے داوان د مړه غریب سکه مړه دوړو په نیګټي په دسه ځاله مولای دې مولای سکه مال خدا دې کسب وکاله چې پیسې راکې نن چرې پلار تا دیندار بچې ګران دې الا ماشاءالله کې ته یو نیم دي او هغه چې کوم خ دیندار پلار هغه ته خلا دیندار بچې دشمن دې نالو چې زما د دین په کار کې زما اولاد لګارې زما دا خزانه ده زما دا لوی مال او دولت دې دا خو په پاتې شي دا شي زونه او زره په دې زونه سکوما زما او خلاص کار ته ضرورت دی او الله مال پورا کوي لویه خزانه زما دادا چې زما اولاد په دین باندې لګیا دي لویه خزانه دادا وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا زم چې خدای زما ټول بچ الله حافظان کړي او عالمانه کړي خدای ګواهه مخته می قران پروت دی زده ویما زده دې لپاره اره حالي زله کوم خو چې زما بچي الله دې حالت ته ورسي پوش دې ګران کار دې علم یو ډېر لوی مقام لري کزه ار څنګه یې ما پار دې کیم هغه د دین کار کې زما الله وبړکی کزه ملي ما او کزه ژوند دې زما الله وبړکی زما پاغه بچي زما عمل نامه نه ډکیږي چاغه ډېر مال او دولت ګټي او ډېر کارخانه دار هغه ځاله خپل کار کې دې شایي چې سودونه کوي ګري شایي چې نور حرام پوری کوي او چې نو غوندې د قران او سنت سره واقف شي نو هغه به هر حرام او نزان بچ کړي چې یره قران او حدیث کې ماته دا ویلي شي ویلي چې دین نزان بچ کا او کدا نه ویلي نه به حرام ګوري نه به حلال ګوري نه به اړیو شبانه به ورځي مړه خو کټه پکاله نو ماته هغه بچي ګران نه زه بابل بچ سکم ټیک دا هم بچي درغه خې دي خدای او د فرق به خامخا ساده کنه زکا اللہ و یحیاء بچے مولور کو و اصلحنا لہو زوجا او توان دکلا منگ داگا در پارا یوالو کو زمان مل کرے خطا کرو پتالیب گرے کی مالک اتا علم ولی بس کر تو خودی تکلا ری زیو زل روانو پلارا و داگا سر جولو جولو والی و لور ور سرو بد حالتو دیا پچے کر دیدا میرا دیس سبو نرات دیا حکو تالا یرا سو رنو نپڑے ہو رو رونو راتوی لارنی کچر تا دنیا منگ سرندگر تی کاروبار نکے سبار خضا پخپل سمیده سبار پروگرام کور و کوٹا پخپل سمیده نمولی سیر زچ سباب ازا مولایی کم کذب کوٹی جوڑو ما کذب کمری جوڑو ما چو بوی تر بانداولی چو کور دال دا جوڑ کا یادا کوٹی دی قیمت والا لش لش اللہ کا روپی راکا مولا سر خوشل زر روپیم نی او چې بیا در باندې کیری لس لکه روپۍ او پنځه لکه روپۍ شابه دا ور کواږي نو کو نه دیو باسم نو بیا به کم دی نه بیا به یا خدای ما ته چاوي چې طالب ګیری مولایي کوا زوم دی غوندې ول خنه او کارو با پاری به پروګرام به پیسې وره ماول کول نه نه نه هغه دې دې دې بادشاہ دی ته دنیا شې زو ته ما پاس خېږي ګورایا ساته ستا سرونه دی پلاران دی نوکران دی تجارتيان دی اپ خپل دې ته چا کوي خود خپل علم د دین سره شوق ساته دنیا ته پسخېګا ما اگرب چاغی د اورکی اگرب طالب په طریقې اولاد ورکی ماز میخ کړي دیخه اگرب چداغی ز اغه حاکم چداغی ز ایو شیزو بلونه منزوره تنها ول اورکی داغه د هاوسرین دی ول اورکی ایو شیز اغه تا هغه رسۍ او د ګالي بندوبست د کور پورې بندوبست کوي هغه حاکم چې داغه نوکر دی نو چې ته د الله غلام او نوکر جوړ شوې او په صحیح طریقه نو به تعالی کور بندوبست نه کوي او استاد بیماری بندوبست نه کوي او استاد بچو او استاد خوراک بندوبست نه کوي هغه له ګوره حاکم وخت ټیم پر ټیم ملازمینو سره سیوا کوي بجټ کې تنهاګانې سیوا کوي وی منگائی پر طریقہ بانی بھائی دغا سیوا کا نستارب آغا ستارب بندو بس کئی کنا خوراک سیوا کئی دا اونوے چاگا دا کار زفا دشو موانا داغا داغا کار او زما دا کار بہترین کار دے الحمدللہ زما سنور ننو کرانی پر ڈوٹوری زفا کے پدیل ڈوٹیم زفا دیخ پلل ڈوٹی بانی خو خوشحالی والحا اللہ دے ما پدیل خوشحالی ہو ساتی خودے گوارے کدا زما پلک داغی دا تنخواہ دا پیسو سوالم راجی ٹھیک دا هغه لاغه شیخ دې مال الله دا شیخ کړي زالله د خپل دین د پاره یو طالب العلم یو زنانه زمانه عقیده زده کی او الله د جهنم د کندو نه بچ کی او جنت تلاشی نو دا خیر من دنیا او مافی ها نه دی یو حافظ قران دا ګوره یو حافظ هغه حافظ تاسو ګوره د تقریبا سو کال مخکې دا سلسله روانه ده یو انسان زمانه قران زده کی یو کله د مخ کې راغې ماته ډېر سخت اوري حافظ سیو غالبانو کنو د اکثر ما سره ناشتي په میټونګونو کې میدا د ما خیلاس دی نو ماته وای یو ځای او شاګرد په دې بونیر کې وړي خسته درس یې کا او ما ته وای چې دا قران دې کم دې کې زده کړي او ماته وای چې دا مې ستاندې مې واغ عبد الله دې مورې سب سره مې زده کړي وای ما چې خو ګولې لیدلې مې نه ده ها قران مې ته زده کړي وی ما تعجب وکړ ولی پیری چې لیدلې دې نه قرآن دې زده کړې داسې کې چللې و چې داغه نه ما په افم باندې قرآن زده کړې دې په افم باندې او لیدلې مې ارمان مې ډیر دې چې داغه سره ملاقات وکم شوق مې ډیر دې خو قرآن مې دې زده کړې او خسته قرآن او استاپه تر دې هو هغه وی چې یلا دې کله زسم ما ته زم معلوم نه دې زوبو دا غصب از خپل استاد سره ملاقات کوم او ډېر خکار کې ډېر خلک ته چا پیری د دین نما یا الله شکر دې غونو ته ګورا او زما د تر سره سایه ته ګورا دارنګي ارزه کې چې ګورې ها د قران درسونه لګ ډېر زمنګ نه قران چا ویلي عقیده سمجلو اس دې پورې خبره چې یو کس د نه قران زده کوم ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا یو کس دې ژوند دې ک په توحید او په سنت باندې یو کس ته دی اخیره د توحید او خود الله قران دی او خود نو فک انما احیا الناس خیر من الدنيا وما فيها حدیث کې راځي کنه لغدوتن او روحتن فی سبیل یو سحر یو بیگا د دین د پاره تیرول خیر من الدنيا وما فيها اغه سوال د عارضی دا په ژوند کې چې سو پورې الله ستاسو زندگی دنیا کې مقرر کړ دا چې په لري کې بستای مینې پرته ای او امام نقیم یو خبره یاد شو امام نقیم ذکر کړی فضل العلم والعلماء کې چې یو انسان به چې دا قیامت کې دا وزن بکیږي وزن بکیږي نو یو ښه نیک عمل انسان به نو داغه د نیکو اعمالو چابلې بس پکشي او د بدو اعمالو چابلې به ډیر درون شي دی په ډیر خفش دا سوس ما خو یو ډیر ښه عمل کړو دنیا کې سو پس یو د وریاځ په شان وګوره وریاځ راکړه ټول دن دی وریاځ دا داس یو وریاځ په شان اوس کې براشي د غرونو په شان او هغه به د نیکو اعمالو په چابلې کې د دې باندې کې خودې شي د نیکو اعمالو چابلې به دوړو درون شي کته ارس دا غبل چابلې ته واچي خدا نشي سپکولې دا به زیات درون شي هغه بل چت لار شي دې به حیران شي ته به ویلې شي اتعرفو هاذا آیت دا پیجنې د څه شي چې ستاسو نیکو اعمالو چابلې کې خودې شي ولا دا ستاسو عمل نه دی زما عمل خدا نه دی ما تخپل عمل معلوم ده ما چې کړی دي منځونه دي روجي دي دا درس لګ ډیر عمل دا عمل ما ډیر زیات ده او به ویل شي دا ورستا هغه عمل چې تا دنیا کې کاو خو ته خبر نه وي ستان علم نه خلقو دا فائدې حاصله کړي ستاد کتابونو نه خلقو دا فائدې حاصله کړي او پس د مرګ چې خلک په دې باندې مشغوله وو نو دا غینا الله ستا اعمال دومره جوړ کړی دي چې په دې کې تلګي دا وګوره دا زمونږ سلام عمل کوي شوی شاید په سبا کې دا د اف ام په ذریعہ باندې د دې باقیزه پلا رونا دا ټول د خیاغه کم ازلرا تورغان بټ ا بټ اګرام دغه ستا کور سره اغا داتی پای کې دی او دې الحمدلله پدا سره سره دا پلانم پروس کا لاغره رورم پروس کا لاغره دیم دوري سره بهر حال پاره طریقه دا موږ سره په اف ام په ذریعہ راغله دا حصے دی و څنګه راغله استاد رسول ما با وخت په رمضان کې د شپې درس کا ما سوتن د تراون وروسته خلک بیا په تکلیف پریوړي یا روزي مې نیولې یا او ما به چې تراوی وکړي نو ما به در شروع کو د شپې 200 صد پاسه 200 څخه کم یو لوس ما د شپې درس رساو په رمضان کې ها وای ما به وی چې دا دمه مهنت کوي دې دل غواړي راغې الحمدلله من سره په دې کار کې مشغول شو الله دې زموږ دا مشغول تیاتر مرګ مرګ ولري دغه سي بهرحال نو نیک اولاد کو خبره نیک عملی خشیره الله دې موږ کې نیک عملی پیدا کی زمنګ اولاد دې الله نیکان کی الله دې تاسو نه خسته خسته عالمان جوړ کړي د دین دایان یو نفس مولا یو دای حق پرس دای پکاري او د دای نه الله دې خوشاله وي داغو د انبیای مسلم دایان دي فاستجمنا له او وهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجا طول الله تعجزی دا انبیاء و عاجزی دا اولیاء و عاجزی دا غی دا سی عاجزی صورت عرف گوری دا نیکان و بندگان و عاجزی یو سل سلور نوی نمبر آیات صورت عرف اِنَّ الَّذِينَ نَهَمَ پَارَا یو سل سلور نوی اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْسَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بشکا کسان چې تاسو ته رامدد شوای به د الله نه بندګان دي امثالکم تاسو غوندي باج خبر کوئی بدبوتان آیاتونه پنه کانو لګي لزا بوته نیک بندا الله وی چې تاسو او تاسو کې رامدد شلو یا ځوانا د بغداد شاهی میران دغه بوته که بندر شیخ عبدالقادر جیلانی بندر کتابونه لیکلی دي قران وی بندگان دي تاسو غوندي نو کته بوتي بیا غواغم بوتي نو فل فدعوهم چرګي غيتا فل يستجيبو لكم جواب در کی تاسو ته چرګي او ته جواب در کوي کنه ان كنتم صادقين الله وی درات للو او د چرګي منظورولو س اسباب دي الهم ارجلهم شون بها تشو تچوي دل رخ پيشتا چتلل کای پاغي سرا تاسر راشي خپشتا عملهم ادي يبتشون بیا یاد لرا لا سن دي چنيول کای پاغي لا سنشتا عملهم ايونو يم سرون بها یاد لرا سرګ دي چدل کای پاغي ته باويني الک پسري مين خاور فد سترګ خاورو کې پټي دي عملهم اذان يسمعون بها ایا دې لره غوونه دي چې اورې دل کوي پاره لا غوونه یو په مرګ غوونه ختم شو اورې دل سترګې په مرګ سترګې دل ختم شو لا سنيو په مرګ باندې لا سنو کا پرې هو تاول بیا لا سنو نه غول وایره ک لا سنو له برابر کا ها لا سنو برابر دي کنه په وخت د مرګ کې په یو له برابر ای او دې وې نچې مرشي خارو کې غوډې نو بیا وې کنه الک دا څنګه ته ته خدای وې کایو کوي نشي کولې الله وې نیلا سونه کار کوي نه په کار کوي نسترګو نی غوګونه کار کوي عاجز دي کنه عاجز نو بیا کار نه کوي نو د نیکانو بندګانو د انبیاو عاجزي دا د الله په صفاتونو کې الله سره برخدار جوړول دا مشرکین بالعباد الصالحین نیکان بندگان انبیاء علیہ السلام دویم قسم دام قرآن بزے کر کئی کلو منگوائیو چدی صورت کی پاغ سلور قسمہ مشرکینو بانے رد دے چدا اللہ صدا نیکانی صدار جوڑی فرشتی صدار جوڑی جنات او کواکب نو چتا تا بیا پتی آو ما اصولی کدا ویلو او ما تا پورت پتی تائیدات خودلی شو دویم قسم مشرکین بالکواکب آغا خلق چاگئی دا اللہ سر ستوری صدار گرزئی ستوری دا اللہ سر وہ چفلانے ستوری اوخی جی نو دا کار کی گئی چفلانے شدا کی گئی گورا یو سیزدان لکھنی دی شی محمد طاہر رحم اللہ الرفان کیم ذکر کئی اغا مشہور ریاضیدان ابن الحسم د خپل زمانه دلوی امام دے د ریاضی اغا لکھنی دی چې یو تیز رفتار سره قوی سره خپل مکه تر اخلاص کی او چت اور اخلاص کی نو په دور وخت کې دا ستوره او یا ذره او ذره ملا رفتار کته کې را روان دي په دور وخت کې او ذره ملا لار وای او ذره ملا په سور وخت کې لار وای چې سره خفزم کې را اخلاص کی پوش په خبره کنه نو چې ته ستوره دا کیږي نو ستوره هودريږي نه خور روان دي زمکه ته کته چې دا کوم وخت نه دنیا جوړه شوې ده دا هغه وخت نه دا ستوري را روان دي او پکته راځي او په دور وخت کې چې یو قوی سره زرخ پر اخلاص کې زمکه ته نو هغه رفتار سوره کوي او زر مل رفتار کوي زمکه ته را روان دي او چې کله هغه زمکه ته ورسیږي زمکه ته ټکراو شي هغه ستوري نه زه سما او شقت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ بس نظام به بیا درهم برهم شي او په خپل به قیامت قائمي نو چې وزر رفتار ملا کوي په دوره وخت کې او ته وې چې فلانې ستوري یو ځای له اور ځي نو خوره چې نه خوروان دي نو په دوره وخت کې به سوره به بیا کیږي په دوره وخت کې به سوره نقصان نه بیا کیږي دا دستور دا وشي پلان یې دا وشي پلان یې کې دا وشي نه دا روان موږ دا څه ولا ښکاریږي ها سورتي النجم غور تاسو سورۃ النجم یو کم 50 آیات ده اون 49 نمبر آیات وانو رب شیرا وانو هو رب شیرا بشکل الله پالونکې د شیرا ستوری دی ته وې ستوری دا کې د ستورو مالک هم الله دی د ستورو مالک شته نستوری آجز دی اللہ تا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَا عَبِشَكَ دَا اللہ مالک دے دستورو دستورو مالک دے دارنگی مالک دے دستورو وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ تابی کردی اللہ نور سپوگمئی ستوری تابی دی سپوگمئی تابی دا زکا گئے مالک دے سورت الرحمن کی بم راشی والنجم والشجر یسجدان فی ذر شفقم آیات والنجم والشجر یسجدان او انام او نبی منگ وقتی رالا ولیو فلما جن علیہ اللیلو رعا کوکبا تیاری شی رستور رو کی دی رستور رو دانا جی بزدہ پرشی اپنانا دارا روان دی قطع رازی خود شپی زمنګ د نظر تحکاره دی ځکه فضا سیخ کاریږي او د ورځې رڼا تیز ده د نور شواګانی نو زمنګ نه پټ دی اگر روان دي تیزې سره دوره تیزې سره روان دي مشهور یازیدان ابن حسم لیکلی دی ښا چې قوی سره زمکه ته خپل اخلاص کی نو باز دونی مزره مله لیکلی دی او هغه لیکلی دی او زره مله راه رفتار دا کته وای او روان دي نو د الله مخلوق دی حدارنګ صورت نحل کیم راځي وشخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری او استوری دول سمایا د صورت نحل والنجوم مسخرات بامری او استوری تابع کیږي په حکم د الله د الله په حکم تابع نستوری تر الله سے صدا جوړه اخو مرخ پلا محتاج دی الله تا دریو قسم اغا مشرکین چاغه د الله سلام فرشتي صدار جوړ کړي دا الله سره فرشتي صدار کړي وي حالان کې د فرشتو عاجزي قران موږ ته خپل ذکر کړي سوره بقره د مشتم آیات کې چرآزي قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتي وي الله پاکي د تعالی موږ ته محتاج یو فرشتي سوې وعلم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فرشت منگا پاکی بیانو تالرا دیشم آیات تیس نحن نسبح بحمدك ونقدس لك وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دارنگی صورت صافات اولو گوری ده فرشتو عاجزی وصافات صفان وصافات صفان شایدی آترنگی فرشتی پسفترلو سرا او بیاد ده صورت صافات یو سل پینزش پی تمایاتو گوری اخر رکو وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافُونَ او بیشک امانگ سفترن گیو دا اللہ دا دین دا پارا فرشتیم دا اللہ تابیدی نو تا دا آغا خلق و مخلوق عبادت کے چاہا ببل چاہ تابیدی وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافُونَ دا رنگی صورت نجم کے چرازی شپگ اشتم آیات دی صورت نجم 26 آیات وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى سورۃ سبا سلو اختم آیات کے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ يَا اللَّهُ تَپاکے حدارنگی زے پزے د فرشتو عاجزی قران کریم بیانې سورۃ انبیاء شپږشتم آیات کې بیانې قال اتخذ الله سبحانك وای مشرکین نور الله نائب ها بل عباد مکرمون شپږشتم آیات د سورۃ انبیاء بلکې دا بندگان د الله ندیشی ویدی اللہ تا دا اللہ پائے بازو عزت مندی عزت مندی اللہ تا نو فرشتے عاجز ری گورا دا غی پزبانو نو صرف سبحان اللہ الحمدللہ نو خوراک کئی نسکاک کئی ہاں سورت انبیاء کی راجی گنا یسبحون اللیلہ والنار لا یفترون سور انبیاء لا یفترون نستریگی دا اللہ پہ عبادت باندے ستریوالے نلازی دا اللہ پہ عبادت آگئی تا دارنگی زیب بزیر فرشتو عاجزی بیان ہے قرآن کریم نتد آغا خلق و عبادت کے چاخ پلا اللہ تا عاجز و محتاج دیم سلوترین قسم آغا مشرکین سلورم چاغا مشرکین بالجن چدا الله په صفاتونو کې الله سره جنات برخدار کړو جنات ها چې جنات یې الله سره برخدار کړو دا الله په صفاتونو کې قران کریم دا غي عاجزي بیان کړی دا لکه وختي موږ سورته انعام آیات را لولې وسلم وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنينا وبنات بغير علم بغیر علمین دا غی عاجزی بیان کرے دا تو گزو مشرکینو اللہ لرہ برخدار دا جناتو دا اللہ لرہ برخدار جو کری دی یو سل اتریشتم آیات بیا گو رہے 128 وَيَوْمَا يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ پارو چرا پورتبگی دے لگا اللہ طول قیامت کے او بو الله او دلګیه د جناتو قدس تک سرت من انس تاکي زیاد کړو تاسو د انسانانو ګمران قالا اولیاءهم من انس وای و دوستانه د انسانان ربنا ازمن ربا استم تابازنا ببازن فدا غسوا بازمن په بازو وبلغنا اجرنا الذي اجلتنا او رسیدلو من نیټه ایت اچ تا مخکړو من لرا فنارو قال انارو مسواكم فیدا باز زمون په بازو سوا اپ خپل ان شاء الله وایو خدا ز زان دی ها پروګرامونه جوړ کړو چې جنات زمواري او جنات را رسي هغه مشهور ہاں مورخ د دنیا شمس الدین ابن بطوطہ چاغا پشپگ درشکالا کے در ٹولی دنیا سیاحت او سفر کرو شپگ درشکالا آواغا کتاب لکھلے روحت الانزار آواغا پا مختلف زبان نبانی شائع شوئے ہو آواغا پشپگ درشکالا کے ٹول دنیا کے تلے دا دو دل جزیری دی آگا سمندر کے ہاں دارنگی الجزائر و نور دا علاقی اغا ملکون کتریو او بیا او کالا ہندوستان کے پادشویو آغا زین وادم کریو او کالا چیف جسٹس پادشویو آغا دے کے آغا پائی کی یو واقعہ نقل گئی چیزل عالم ہندوستان دا یو جزیرہ پائی کی یو کلیو پا جزیرہ کی آوائی کی یو غد جماعتو او داغا طول جزیری خلق مسلمان شویو نزل عالم ماو کتی دا نما تا پوسو که چه دی سمندر منز کی دی جزیری تا گورا او دی اسلام تا گورا دا پس طریقہ دی دا اسلام قبول کرے او ناغلی دی دیتا سنگا نو آغای ما توی چه لال چه زمان مشر تا او هغه به د دې واقعې تفصیل تا ته بیان کی ما دې مشر قاضی و خود ز قاضی سره عالم چې دا وجه سوا نو هغه ما ته وی چې په دوی می صدې کې زمنګ په دې جزيري یو عالم راغلو به تور تجارت شي احمد او هغه کوسو ها تجارت د پلا راغلو او په دې کلی کې هغه پاتشي یو شپې د یو بوډۍ سره راغلو نو آغا بودهی دیر خفاوا پریشانوا نو آغا تا پوست شیخ احمدو کو چه ولی پریشانه ویده ما بچی نشتا نارینا یو لرمی دا او آغام نند آغای نمبر ده حکومت برازی دا آغای عمل برازی و آغا بزمان اولی جزیری سمندر تا وی ما چه دا سنگا وی چه پمیاش که زمان یو زل کور سر یو نمبر رازی نمبروار میاش پس دا هر کور نا نمبروار با یو جی نئی اغا پشان دا ناوی خیستا کئی دا کالو ڈکا اب خبر آبرائی او مازیگر ما خام ٹیم کے با حکومت کسان رازی اغا بورتا کئی اغا بولی دا اغا کور نا خب اعزاز باندی دا سمندر غالی لا او اغا سمندر ختم کی وی خوری او کدا منګه ونکو نو بیا زمنګ باندې سمندر روړي بیا منګه سمندر ډوبای وای ما وی چیرې خدا داس یو کا چې حلور پرېدا نن ما تر هغه پروګرامو کا کم چې خلق د لور سره کوي او چې تم مل ما چې تم مل مسکه پرېدا بس خیر ما وسو کو باغی بوډای باندې هغه ما ته شال ما ته صدا هغه د سيزونو د هغه زینت هغه را باندې وکړو ها عمل را لا ما لګر ما خام تیمو زیو چت کړم دا هغه بکتل نه پای به صرف دای بار سره تیار کړی په شان د ډولۍ هغه به چت کړ ډولۍ او د سمندر غال لبی یو شي احمد جزي یو له ما د یو زمانه واپس رالل حزو دا او دس میو کو درکات مون میو کو او حافظ قران او شیخ احمد او د سمندر په غارا چا چا پیره مې رضان یو لکیر راخ کړه دیرې په شکل باندې داسي چا پیره او مس کې کین استیدم او قران می شورو کو شپشوا تیارشوا اورګی دا او قران می لستو قران کې ډیره فایده راخا چکر داس تکلیف راشی نو چنوری سم نشو کولے نو حافظ قرآن و قرآن ہوئی کنا منگ بسکو عجب آداستی بیا حفظ کرے رفی دی نو اما قرآن شورو کو شپش نیمی نا آخوا شوا یو وفد را گئے دا جناتو او ما بانے حملہ کولا ما بانے خوچے دے لکیر تا برا لزدے کے دل نو آغا پشاتم بے دل آغا کرخینا دن نشو رات لے پشابا غور دے دا خیر پدې کې ما خپل قران لوستو ذکر اسکار میکاو او دې بدا کار کاو شپه شو شپه ختمه شو سار نه ایولګی دا نو سار به د بادشاہ د کسان تل او د تبرک اغاډو کې بیرولو زکه وه خو بده جناتو خورل و تشه دو کی بپاتیو داغی پونم به نظر پیشکاو د جزید سمندر پونم باندې د کلینا حرامیاش کی او زنانا سار چرال د عملا ما ته وته سکه دلته کې ایمان تاسو بیگاره اوسم وچاغه ته یو مال چا وچ دا څنګه بچی ایمان چې دا بس موږ مسلمانان یو موږ د الله کتاب را لېګلې موږ چا کتاب وای موږ به الله بچی وي چلو ټیکې ځان سره روان کړم بادشاہ ته بوتلم چې دی او دا چل شوی عجیب واقعا جوړ شو بادشاہ ته جذب پیښم ماته وې دا ته څنګه بچوي وای ما یې موږ مسلمانان یو موږ د الله کتاب را لېګلې دبل چا پونم منختا نظر پیش کول ک جنویو ک انسین انسوی نظر دبل چا پونم باندې پیش کول جایز نه دی بس دا خو و چې دا حکم دا چې ونو کو جزیره را باندې سمندر را باندې لږ جزیره دوبای ما چې دا تاسو اسه خواهش او خیالات دي د دې ټول اختیار نه چریږي او دا تاسو باندې د خوان دغه سره خیر مثلا مو ته بیان کړه وای بادشاہ وی چې دا شو کا بلی میاش لپاتیشا او تاسو با مندا کاروکو کم چه تاسو را بیگا شوئے که بچ شوئے دامی دسر اللہ اوز دے لنبیز بادشاہ مد جزیری او پس چه طول جزیری بستا خبر منو طول مسلمانی گو اماو تبیر دیر حدا زماکار خو تجارت تے خو اصل تجارت خود دینو چه تاسو مسلمانی گئی او تاسو الله ایمان نصیب کئی دا خوفا بی آده را خوش لون دا خدای نظر خوالی درستر که سالور چه اغل عرص ملاوشی بیا غصه کئی عرص اولا ملاویگی حتی دا میاشتی را شو بیا چه میاش اخیر دا شو آغا سی برابر کلم آوزی دا جزیری دا سمندر غا اللہ یاورم ما بیا او دستو کو دورا کاتا منیو کو نظام میں بیا لکیر چاپے رکھت دیرہ شکر پائی کی دننا ما بیا قرآن شورو کو کہنا سیدم بیا رال دننات حق تلوہ سے کوششی کاؤ اونو لاز کے ارسلو نیر کوشش بے کاؤ دیکھ ادا خو آخری حال دا ٹولا جزیرہ مسلمان ایدا آو دیکھ خو ٹول پاخم مشرکان جننات چیز من ٹولا جزیرہ زی نظر ختمی گی تو نیر کوشش بے کاؤ خود دن ننو شرات لے سال چشو تیار پا ختمی دو وا سال رنا لے گی را ویدیر چی غیوالی شیخ احمد جزیره دینا طول مسلمان اکرا دیر نقصان دینا سرو کو او طول جزیره با اوسو دا ایمان روری استا پا وجا آیا شغل جوڑا شو لا رنا لے گی را بیا دا پولیس عمل را دا حکومت او زی یولم بادشاہ تا پیشون بادشاہ کریمہ سیکلا کریمہ ویلا طول جزیرے کے اعلانو شو او طول جزیری ایمان رہو رو او جماعت پر جزیرے کی جوڑ شے خیستہ جماعتو باغ جزیرے کی جامع مسجد شیخ احمد نمی جماعت اکی خود شیخ احمد نو ایمان تا پوسم بیاو کچھ دا شیخ احمد ایمان جدا دا سی یو عالم را گلے او دا گا پوجا منگ مسلمان شیخ جماعت او ټول جزيري ایمان نه وره کله کله بداسم کې جنات دا زمونږه الکا وړه کدا کنه کې داسې کیږي ګوره داسې کیږي وایي سم نکيږي اسم نکو د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم دوره شم نور کوم کله و یو رنگ کې راشي کله و بل رنگ کې راشي الکا بچي به ګوره مرشي تفلانی په نوم باندې سوار کوي نه خدایشته کې بچي شه دغری کړی شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله اغه وی چې کله کله با د انسان رګونه ونیسي د انسان رګونه د انسان رګونه چې ونیسي کنه نو ورکه په خپل کې مدار دی باد دی د بل شیطان نو ته د تبا د بابا له لارشه کدا صحیح نشه دا ګزنه باد دی نو سکی یره مالین علاج وکړه اغه په ایمان کله کله رګونه نیولی شیطان د انسان په دوايي خو نه کیږي کنه خورک نیولې نو چې کله بازو بابا تا یا یو جرات ته نږدې شي مخه رورو هغه رګونه مسکی فریدی رورو رورو چې خپل لاس ماسکی دې زیارتونه خاورې ماورې الکه ټیک ټاک نو مې زیارتونه غنوګو زه چې تریو ما نه پخره بوتلیو ما په ګاډي کې دا غاله په خپل ډول وانه ما نه مني کنه ځاګه ته ولي او نه مني هم مشرک ده الله زور دا غس لا ده ګونه نه وړي او ګونه نه پریخو نه خدا شیخ الاسلام لیکلی دی امام ابن تیمیه رحم الله کلا کلا د ساروی د غلال زیره ګونه وونه ساروی نه ده غلال زیره ګونه پېل پېل دی شیطان بې ایمانه کتا غلال زه کتا زه ډکه شوی د غلال زه لکه بې ایمانه ده ګونه کې ګرد چلن کوي رګ دغه شوونه جن بیا دی خو په سکره را پری غوډی دی دغه بې وا می ها غلال زه ډکه پې نه کوي غلال زه هم ډکه ده بل شیطان نو ته ځته لاړ شه د فلان زیارت د بن نسان ګرولا او کو د پېونه ګرون دا کس دا میدان کدام په کو ما دوای خوړل استعمال په دوای خمس و ساروي ها داغه نه څنګه وروړي پانی وروړي چې یو پاره یا خولله یا نه خوله وروړو رګونه سستې رګونه او چې یو سو پانی وروړي خو چې رګونه کولاو شي نه کول هغه رګونه پریری الکه بیا دې په خپل پیروانو یا نه مړي له بابا ها کا نه مړي مړي کړه زیادته د پین نه مړي اګه کله ونه و بالته او بابا کې هوټ کمال وي غړ غړ غړ لشي بیا اره ګونی نه وری بې ایمانا خدا دار چا رګنی نشي او د هر ساروی رګنی نشي چې کم سړې مزبزبي ګډ وړي نو دا غړ ګونه یا دغه سارو رګونه کلک موحد موحد شي اگر هغه صدا کار نشو کولی ها او کومیم کا نو تا وستا هو طریقې یاد راکنه لا حول ولا قوه الا بالله سالو له یو گزارا پسر ورکا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله شیخ القران وی الله دې په رحمت نوري د پنجاب کې د حسین دو الله مرقده سره شاګردو ما که ساو زمنګا هغه خادم او د خپل استاد نو یو پنجابی اوخرا وسهی جی هغه زګونه غرزول قیادت روانه وی دا اوخلی ونه شوی دی دانګونه وای منډوي په خلکو راضی ها شیخ وی وی حضرت سروی چلکا زیات کوم شابه کم جه کی کوچو دی جی هغه استاد بوساری نه بوس وروړي استاد سارولا وی هغه د شابه دا خپل د وزر راشه ها داسې د استاد ما تحتو ها داسې خدمتونه کوي بوس به راوړو کوتره به ولا کولا باندې به ولا کولا لو به ور سره کاو ساری به ولا سرول شیخ القران زګه هوته الله دا علمم کار اغسته او سلام دواګان یغسل یو بهترین شی اوس او دې بازار ای دې ما سره تیم نشته نشم ته انو بالکل ارسبه پرې ده مول ته منډوا لومبه کارګه خپل کار هر وخی و چې زال عالم حضرت سے ماتوي چې الکا دغه شیطان دنه شوی دیو کې شیطان دی وباسا نو په یو طریقې او ته هودلوا دغه دا قران طریقې دا نو شیخ سی وای هو چې ما اوخ تلاش ذکر او کوماراره ز په خو خورلم البته یو جوګونډه پروتو جوګونډه پیژنې کنه دی جخ کې یو دمو جوګونډه او چې خیال نو کو نو حضرت سی با په خان باندې یو کولا نو جخ پروتو غر جوګونډه او جوګونډه مې داغا جګ نه اوخ کو او چو په ماراغه ز پوخره د مې یو دو گزارې په دې جوګونډي ورکه په دې سر لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله اومنو په ځوان داس اېغ نه داس او درې دا بالکل ټینګ شه هوایزا ماغه مالې ته ورش وو سی اونې سو وې نه نه نه نه وې ما وځه دې راخاله ز پسور شم شیخ سی وې فاوخ باندې منډه می ورکله لری مون غلا بیا می راوستي دا او می چلا شه اوس خیواله کنه اوس په یقین نشه دا شیطانو پکې در نشه یو می به بہت بڑا شاوري اے پنجابي وي ما شاوري ماوري نه می الله کا بنده و مله من عام طالبانی خدا تاسو کو شیطانان دن نه کیږي تاسو تاسو سارو کې سکه تاسو اخیدی غړي وړي کله کله وا دا سه ګوره کارم کوي یره په دې لکه پیریان دي پیریان تلوږي الک پیریانو شې دغه بابا له بوله خپلان غار پر چا سره کې خپلان غار شته کنه دا کې دنه کې پیریان دی وبازي دلته کوم شې بابا کې یو کمرستا دغه دی وبازي دا پیریان دی وبازي دا حالت تر دې مخلوق یاري طریقه قران خود نه ده کنه ها نو دا د الله سره برخدار جوړي حالان کی جنات بخپل عاجز دی صورت جن لسم آیات اگوری التسوئی وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا منگا نپویو چایا دشر اراد شویدا پا مخدز مکا ام اراد بهم ربهم رشدا دارنگی صورت سبا سوال لسم آیاتو گو رئی صورت سبا چودہ نمبر آیات فلما قضوینا علی الموت ما دلهم علی موتی الا دابت الارض تاکلو من ساعتو فلما خر تبینت الجنو اللو کانو یعلمون الغیبہ ما دبسو فی العذاب المین دیبا وحنو ترکڑے پا عذاب رسوا کونکو کے کاش کمنگ تا پتاوے خلقو تا پتا کارو جنات خلقو تا کاش کدی پوئی دے جنات نپوئی گی دا یو کال کارے پر سوڑا وقت کیوں کا پشپگو میاستو کے لکھا ما بلزویلیو ہاں شیش محلی تاو کڑے دا زاننا اپٹیک والارو نو چاگا امسا وینو خرا امسا پریو تی دا نو دا اگر جسم اسر پریو جنات وی ہا یا خلقو تا کارو جنات دی نپوئی گی سریا کدی پوئی دے نو دیو پدا سے عذاب کے وقت رکڑیش پیو در ازی ما لبیزو فی العذاب المین دی پا وخنوی ترکڑے پا عذاب رسوا کو انکی گی نو دا جنات و عاجزی قرآن کریم ذکر کئی نو آغا خلق چاگئی دا اللہ پا صفتونو کی دا اللہ سر رسول کی صدار کریو جنات یہ صدار کریو نو ننی سبق کے زمان بیان دا شرک فعلیو دا شرک فعلی اقسام تحریم دا ما حل اللہ تحلیل دا ما احرم اللہ دارنگی ها نظر دا غیر اللہ نظر دا اللہ او آغا مشرکین چاگئی با شرکاو نو یا به د الله سره بندگان نیکان انبیای صدارول یا به د الله سره جنات صدار کړو یا به د الله سره فرشتي او یا د الله سره ستوري سبب ان شاء الله العزیز منګا دا بیانو چې هغه بل ډلا د یهودو د نسوارا او د منافقینو چې منافقان چاته وي یهود چاته وي داغه صفات سری نسوارا چاہتا ہوئی اوصول مهمه آغا اتو اصول بمنگ سبا کے خیر انشاءاللہ بیانو چاہی دا او مقاصد ہوئی سلور او سلور دا ممدات ہوئی چاہا نعال ضروری ادھر دا کہ منگ اصول ختم ہوئی انشاءاللہ سبا بل سبا او دا خالی پر دا خیر بیا منگ فاتحہ شور کرو انشاءاللہ وآخر دعوان دعاو کئی اللہم اینی اللہ دیکھ لکا و شکر دعا رسول عباد